Василь Барка, «Жовтий князь», роман. Видавництво художньої літератури «Дніпро», Київ, 1991 рік. Читає Василь Манько. Запис проведено на 4 доріжках рулону. Роман Василя Барки, представника української діаспори в Сполучених Штатах Америки, написаний у 1958-1961 роках і відомий в багатьох країнах світу. Автор розкриває одну з найстрашніших сторінок в історії українського народу. Розповідає про Великий Голодомор 1933 року, що його він і сам пережив. Письменник створює символічний образ жовтого князя, демона зла, який несе з собою руйнацію і спустошення, сіє муку і смерть серед людей. На Україні твір видається вперше. Передмова Миколи Жулинського. У світлі віри. Голодомор в Україні та роман Василя Барки «Жовтий князь». І бачив я іншого звіра, що виходив із землі і мав два роги, немов агнець, а говорив, як дракон. Тут є мудрість. Хто має розуміння, той нехай злічить число звіра, бо це число людське, і число його 666. Святе письмо Старого та Нового Завіту, 1988 рік. Откровення Йоанна, глава 13, рядки 11 і 18. Назавжди запам'ятав темний весняний вечір 1947 року. Року голоду. Снування по хатах мовчазних прохачів із благаючими їжі великими очима. Брянських, як у нас їх називали. Коли я малий хлопець, зайшов до сусідки Ольги Котило, і вона, щільно завісивши вікна рядними, виклала на столі число 666 із сірників, а потім, перемішавши їх, стала народжувати із цієї ж кількості сірників число людське. Імення звіра – Сталін. Я занімів. За тих, бо вжахнувся. Невже цим страшним звіром, про якого я читав у Євангелії, є той, про якого ми згодом у школі співали? Із-за гір та з-за високих сизокрил орел летить, не зламати крил широких цього лету не спинить. Я нікому про це таїнство народження жахливої істини не розповідав. І довго-довго не знав про існування в Павла Тичини уривку з поеми «Чиста ламати картоплю», в якому опечалена до розпачу наближенням голоду мати волає до сина комуніста. Ленін Антихрист явився, мій сину, а ти проти мене. Треба боротись, ворог явився. І тоді, після осмислення намагань Павла Тичини виразити в поетичних формах народні настрої і переживання під час голоду 1921-1923 років, я знову пригадав Откровення Йоанна, в якому говориться про звіра першого. Дано йому вести війну проти святих і перемогти їх. І дано йому владу над кожним племенем і людністю, і язиком, і народом. Глава 13, рядок 7. І про звіра другого. Число його 666. Що владою від першого звіра всією діє перед ним і зневолює землю і тих, що мешкають на ній, щоб поклонилися звірові першому, в якого загоєна рана смерті. Глава 13, рядок 12. Люди про це говорили, пошепки, із страхом і відчаєм. Народна уява, запліднена багатовіковою образною біблійною символікою, витворювала реальні контури цих містичних злих сил, тим більше, що новітня ідеологія до цього спонукала. Сталін – це Ленін сьогодні. Голубе мій сизий, мені вже не жити, тобі доручаю справу завершити. Один сокіл – Ленін, другий сокіл – Сталін. Загупало у двері прикладом, заграло, зашкрябило в шибку. Ану, отчиняй, молодице, чого це ти криєшся в хаті? Застукало в серці, різонуло, ой горе, це ж гості до мене. Та чим же я буду вітати? І ще ж не вварився синочок. Про яке? Перше, 1921-1922 років. Друге, 1932-1933 років. Третє, 1946-1947 років. Божевілля голоду свідчить поет Течина. Вперше і в останнє він свідчить про голод 1921 року. Про цей голод світ знав, бо ще не встигла опуститися залізна завіса, яка відгородила новітній концентраційний табір від світової цивілізації. Але вже тоді люди вважали, що прийшов звір, прийшов антихрист і нема рятунку. У романі Василя Барки «Жовтий князь» Мирон Катранник, батько трьох дітей, з жахом вислуховує пророцтво випадкового подорожнього дідка про сатану і звіра, йому службового, про виконавця і жовту одежу, в якій він князює. Бо пророцтва ці здійснюються. Говіркий дідок домислює откровення Йоанна про звіра, що виходив із моря. Він з дна морського виходить. Це ж життя народів, де всякі хвилі котяться. І далі дідок розгортає перед занімілим від подиву Мироном Катранником максимально наближену до реальності апокаліптичну картину торжества влади звіра. Виліз він з багна в образі компартії, зразу кинувся на сім'ї людські, розриває їх, бо сказано «звір». І він не останній. Будуть зліші. Потім всіх придавить один. Поставить на всякому спокушеному знак, що думати і що робити. Хто відступає? Кара. Всіх супротивних йому, але вірних Христу, викликатимуть і вигризатимуть з ниви життя. Вбиватимуть, як чужих птахів, огнем, залізом, голодом. Подібно тепер робиться. Погіршує люто при останньому звірі. Скипки хліба не дадуть. Коли не покажеться знак на лобі і на долоні, кладені від князя, що при дияволі ходить. Про страшні муки і переживання українського народу в 1932-1933 роках написано ще небагато. Писали, свідчили, згадували передусім за кордоном. В Україні про Голодомор 1933 року не вільно було й слово мовити. Василь Барка, який сам пережив голод і бачив на власні очі жахи канібалізму, відтворив народну трагедію в романі «Жовтий князь», не втішаючи себе надією, що цей твір колись буде видрукований в Україні. Трагічна доля родини Катранників Мирона, Дарії та їхніх дітей Миколи, Андрійка і Оленки із села Клинаточі уособлює шлях на Голгофу голодної смерті мільйонів українців. Письменник психологічно послідовно відтворює, яку розгубленість і страх породив у думках і настроях селян цей жахливий план виморювання люду. Селяни не можуть зрозуміти, чому їх, що вирощують хліб, а отже творять основу життя для робітництва, для міста, приневолюють до голодної смерті, знущаються з них, вселяють підозру один до одного, ненависть, заздрість і жадобу крові. Хто це велить? Ні, це не своя держава, не свої люди. Такий стан поза логікою нормального мислення, поза змістом життя людини на землі. То в когось вселився диявол, злий дух, і вершиться зло. Попервах вони не вірять, що політика винищення селянства здійснюється за вказівкою згори. Свідоміші з них, передусім ті, хто брав участь у революції та в громадянській війні на боці більшовиків, намагаються віднайти справедливість у Москві, апелюють до вірного ленінця. Так у квітні 1932 року колгоспники села Горби Глобинського району на Кременчуччині посилають листа до ЦК ВКПБ Йосифу Віссаріоновичу Сталіну. Шановний товаришу Сталін, чи є закон радянської влади, щоб селянство сиділо голодне, так як ми, колгоспники, не маємо вже з 1.1.42 року в своєму колгоспі ні фунта хліба? І зараз не тільки Горби, а взяти треба Глобинський і Семенівський райони, де поголовний голод серед народу. Ми, колгоспники, і вирішили спитати, що буде далі? Постає питання, як ми можемо будувати соціалістичне будівництво народного господарства, коли ми приречені на голодну смерть, бо ще до врожаю 4 місяці? Питаємо, за що ми билися на фронтах? За те, щоб сидіти голодними? Щоб бачити, як вмирають діти в корчах голоду? Селяни не усвідомлювали, що здійснюється страхітливий план винищення українства. Але це зрозуміли деякі політики, дипломати. Консул Королівського посольства Італії в Москві Раденіго доповідав 31 травня 1933 року про голод на Україні, стверджуючи, що цей голодомор уряд Москви справді заздалегідь підготовив за допомогою жорстокої реквізиції. І підкреслював, що в основі такої політики є, напевно, призначене зліквідувати українську проблему протягом кількох місяців з жертвою від 10 до 15 мільйонів осіб. Нехай ця цифра не здається перебільшена, пише далі консул. Я цієї думки, що її перевищили, і що, мабуть, уже її досягли. І нарешті узагальнює. Закінчую. Сучасне нещастя спричинить колонізацію, переважно російську, України. Воно змінить її етнографічний характер. У, може, дуже близькій майбутності не можна буде більше говорити про Україну, ні про український народ, ані тим самим про українську проблему. Тому що Україна в дійсності стане російським краєм. На відміну від італійського дипломата, лідер радикальної партії Франції Едуард Еріо, який двічі обирався прем'єром своєї країни під час свого перебування в Україні у серпні-вересні 1933 року, не побачив жодних ознак голоду і тому засудив ті статті, в яких світову громадськість інформували про сталінський голодомор. Не тільки Едуард Еріо потрапив на вудочку сталінської політики окозамилювання. Потьомкінські села витворювалися для багатьох дипломатів, письменників, журналістів. Англійський письменник Бернард Шоу заявляв: «Я не бачив в Росії жодної голодної людини, молодої чи старої. Відбувалося систематичне, масове винищення народу, а світ мовчав». Такої жорстокої, варварської форми колонізації людство ще не знало. Тому вона вражала своєю жахливою навальністю, без будь-яких моральних застережень, без озирань, а що скаже світ, без жалю і співчуття до тих гнаних і голодних, заради яких начебто й творився на крові та насильстві новий світ. Десятки і сотні тисяч селян і робітників України забрала революція і громадянська війна. А скільки українців, переважно інтелігенції, військових, представників національної буржуазії, опинилися поза межами радянської України. Після революції і громадянської війни цієї новітньої великої руїни відкрився простір для авантюрних соціальних експериментів, які увійшли в історію ХХ століття під назвами «Рік великого перелому», «Колективізація», «Ліквідація куркульства як класу». Внаслідок цих народовбивчих експериментів Україна опинилася в кінці 1932-го, на початку 1933 років на грані катастрофи. Знесилена братовбивчою громадянською війною, залякана тотальним ідеологічним пресінгом, звинуваченням у контрреволюційності, буржуазному націоналізмі, саботажі, організації терористичних актів тощо, Україна нічого не могла протиставити Навальному диктатові центру в застосуванні найсуворіших методів у боротьбі за хліб. Обережні, несміливі сигнали натяки українського партійного і радянського керівництва в особі Чубаря, Скрипника, Петровського, Шліхтера про розростання голоду внаслідок гіпермаксималістських планів хлібозаготівель тільки злостили Сталіна та його опричників. 6-8 липня 1932 року в Харкові проходить третя всеукраїнська партконференція, на яку прибувають із Москви члени Політбюро ВКПБ Молотов і Каганович. Скликана на вимогу центру з єдиною метою віднайти і назвати винуватців невиконання плану хлібозаготівель, ця партконференція устами вірних соратників Сталіна назвала винними у зриві останньої хлібозаготівельної кампанії усіх більшовиків України. Конкретні винуватці відшукувалися з числа керівників партії і уряду України, хоча саме партійне керівництво республіки з успіхом знаходило винуватців на місцях. Так, напередодні конференції Чубар і Скрипник здійснили великі поїздки по районах України. Побачене й почуте дало їм можливість, застерігаючись визнанням і своїх упущень та помилок, говорити на партконференції про загрозу голоду внаслідок непомірних планів хлібозаготівель, неприпустимих методів і шалених темпів колективізації, що зумовило масові втечі із сіл і вимирання людей. Місцеве керівництво, перестрашене гігантськими плановими зобов'язаннями по хлібозаготівлі, в злобі та відчаї творить беззаконня, вдається до терору і злочинів щодо селянства. Так, у Драбівському районі Полтавської області було заарештовано 30 активістів на чолі з секретарем райкому партії Бодюком і віддано під суд за зговір із куркулями Драбівський процес. І хоча Микола Скрипник відхиляв звинувачення Молотова і Кагановича у персональній відповідальності керівників партії та уряду за причини наших проривів і пробував з'ясувати, не хто є причиною, а що є причиною наших проривів, це йому не вдалося. У своїй промові Молотов висловився однозначно. Тепер є спроба приховати недоліки в сільському господарстві України, зваливши негативні факти останньої хлібозаготівельної кампанії в Україні на зовнішні причини, Скрипник, Шліхтер, на розмір хлібозаготівельного плану, Чубар і так далі. Треба дати відсіч цим антибільшовицьким спробам. Відсіч не забарилася. Передусім було здійснено жорстокий удар по селянству законом від 7 серпня 1932 року, згідно з яким вводилася смертна кара за розкрадання колгоспної власності. Цей варварський закон про колоски підняв нову, небачену досі хвилю наштовхування дітей на батьків, синдром Павлика Морозова, глухої звірячої ненависті людини до людини, доносів, підозр і знущань. Юні піонери вистежували односельчан і рідних, доповідали політвідділам, нерідко самі ловили тих, хто зірвав на колгоспному полі один чи два колоски, і радо рапортували на зборах піонерських дружин про досягнуті успіхи в класовій боротьбі. Діти були мобілізовані для чергування на полях. Павло Постишев із гордістю говорив, що таких юних дозорців буде більше 500 000, а з них у боротьбу із злодіями вступили 10 тисяч піонерів. Ухвалою Центрального виконавчого комітету СРСР від 27 грудня 1932 року вводиться єдина паспортна система, якою селян закріплювали за колгоспом, за місцем проживання. Селян перестають брати до роботи на заводах і шахтах. Прикордонники перекривають усі дороги, які ведуть з України в Росію. По суті, Україну перетворюють у гігантську резервацію, оточену з усіх боків військами, в якій почав містично владарювати жовтий князь Голод. ДПУ УРСР 12 березня 1933 року так інформувало про продовольчі труднощі і ураження голодування районів України. Найбільше число фактів голоду зареєстровано в кінці лютого і на початку березня. В окремих місцях це явище набуло масового характеру. Голодуючі сім'ї вживають у їжу різні сурогати: кукурудзяні качани і стебла, просяне лушпиння, сушену солому, трави, гнилі кавуни і буряки, картопляне лушпиння, стручки акації тощо. Зареєстровано факти вживання в їжу м'яса кішок, собак і дохлих коней. Випадків людоїдства зареєстровано 28. Більша частина їх належить до третьої декади лютого і початку березня. 19 випадків людоїдства припадає на Київську область. У лютому також мали місце 13 випадків трупоїдства. Такого жаху український народ ще ніколи не переживав. Свідомо й послідовно вводилася в систему внутрішньої політики ідеологічна і морально-психологічна деформація суспільства. Руйнувалися віками утверджувані і сповідувані принципи народної етики і моралі. Нівелювалися елементарні засади і основи людського співжиття. Ясна річ, селяни були охоплені містичним страхом, бо не могли сприйняти цієї абсурдної логіки винищення своєю владою своїх же громадян, і тому вірили в прихід Антихриста, в наближення кінця світу. Читаємо в романі «Жовтий князь» розмову пригніченої наближенням безжалісного лиха Дарії Катранник зі старою матір'ю. Бабуся віщує наближення горя, бо в писанні сказано: «Живемо в кінці часів, тож антихристи спішать зло довершити. Це з ікон видно. Спаситель на хресті мучиться, а внизу вони домальовані скригочуть, глядячи на безвинного. Люди кажуть, що вкоїться пекельство, аби відзначити 19 віків після розп'яття. Так кажуть. Перестрашені люди у всьому вбачають знаки оповіщення біди. У біблійному числі 666, у завершенні 19 століття, яке повинне було хай пізніше, але заявити про свій кінець якимось пекельством, у падінні з неба мертвих птахів, в червоному прапорі, який набухає і чорніє від пролитої крові. То тільки видається, що їх прапори червоні, вони темні», каже Мирон Данилович. Кожна подія обростає домислами, гіпертрофується, наповнюється символічним змістом, деформується внаслідок переказів і намагань вияснити істинний її сенс і значення. Відомо, що одразу ж після завершення третьої всеукраїнської партконференції Молотов відвідав кілька районів України. Він, правда, з вагона не виходив, але приймав численні делегації голів колгоспів, партсекретарів, вислуховував здебільшого скарги на непомірні плани хлібозаготівель, запевнення, що хліба в селах уже нема, люди голодують і вимушені зривати недозрілі колоски на колгоспних полях. Український літературознавець із Сполучених Штатів Америки Григорій Костюк вважає, що ця інспекція роздратувала Молотова. І є всі підстави думати, що це була перша і єдина причина появи закону від 7 серпня. Цей закон прискорив голод, збільшив смертність серед мільйонів селян, але безумовно вирвав у голодних людей все ж таки коло 200 мільйонів пудів хліба. Василь Барка чув від людей про цю зловісну поїздку Молотова, яка набула широкого розголосу. Спочатку вірили, надіялися, що високий чин із Москви допоможе, втішить, зміцнить віру в те, що голод дасться відвернути. Та ці ж надії зразу почорніли. Мирон Катранник так переповість родині цю важливу подію в житті республіки. Перед зборами чув новину. Вночі потяг приходить, вартою обтиканий. Переполох. Начальство з міста аж курить на вокзал, бо там головні з Москви. Крізь вагонні двері зменьку всіджено самих заводіїв. Стрінули їх, обдутий один і попелястий, вуса під щіточку. Молотов чи що? А рядом Каганович, бідовий, з вусами, як виновий валет. Наказують розбити кутки в хатах і весь харч винести. Чорнявий підкинувся і кричить на всю станцію: «До зернини! До зернини!» Себто так забрати хліб. А попелястий гребнув зерно, що було в кишені, і з усієї сили сипнув його в пику окружного партсекретаря. Зерно вдарилось і повідлітало. «Ось ваша хлібозаготівля! Як таке зерно негодяще здаватимуть, всіх під розстріл!» Серед людей блискавично ширилися думки. Якщо Москва не хоче зарадити біді, наказує викачувати хліб до останньої зернини і безжально карає смертю своїх комуністів за прояви милосердя до голодуючих, зволікання з репресіями тощо, то рятунку нема. Або голодна смерть, або втеча до міста, на Кавказ чи до братів білорусів. Але й ці шляхи рятунку перекривалися. 24 січня 1933 року ЦК ВКПБ приймає спеціальну постанову, з якою засуджується діяльність КПБУ і ухвалюється посилити партійне керівництво республіки цілим штабом московських уповноважених на чолі з Павлом Постишевим, бо українські партійні організації не виконали своїх зобов'язань щодо хлібозаготівель, не виконали плану хлібозаготівлі. Та хіба їх можна було виконати? Хоч як старалися партійні та радянські керівники України на всіх рівнях свого службового функціонування, та все ж таки на чорну дошку злісних саботажників хлібозаготівельної кампанії в грудні 1932 року було занесено 86 районів. Центр вимагав 6,6 мільйона тонн хліба. Але з українських колгоспів та одноосібних господарств до кінця 1932 року вдалося викачати 4,7 мільйона тонн. Потрібно було знайти винних, покарати, вжити якнайсуворіших заходів. З цією метою Сталін висилає на чолі з Постишевим своїх довірених людей – Катаєвича на посаду секретаря Дніпропетровської обласної партійної організації, Вегера на посаду секретаря Одеської обласної партійної організації, а для посилення керівництва ДПУ України – Балицького. Разом з ними прибули тисячі керівників нижчого рангу, уповноважених, чекістів, цих міцних, випробуваних більшовиків. Постишев, вважає Григорій Костюк, було понад 15 тисяч. Орієнтовно на кожен район України припадало по 29 чоловік. Саме вони розпочали новий виток рішучої боротьби проти залишків куркульства, здійснювали заміну особового складу місцевого адміністративного та господарського керівництва, усували ворожі елементи, що означало арешт, скорий суд, розстріл чи концентраційний табір, забороняли постачання районів, які не виконали плану хлібозаготівель, споживчими товарами, контролювали згортання державної та кооперативної торгівлі, припинення кредитів. Перелік репресивних заходів великий, і всі вони були спрямовані на те, щоб загнати селянина в безвихідне становище, а тим самим приректи його на голодну смерть. Селянина колгоспника визнали на рівні державної політики класовим ворогом радянської влади. Радянська влада мала досвід боротьби з класовими ворогами. Їх вишукували в селі і в місті, у правлінні колгоспу і в райкомі партії, в редакціях газет та журналів і в Центральному комітеті КПБУ. На пленумі ЦК КПБУ в 1933 році Павло Постишев підсумував: помилки і промахи, припущені КПБУ у здійсненні національної політики партії, були однією з головних причин прориву 1931-1932 років у сільському господарстві. Якщо так, тобто якщо національна політика республіканської парторганізації була неправильною, тоді треба шукати тих, хто цю політику проводив. І вже в березні 1933 року розстріляють 35 осіб керівного складу Народного комісаріату земельних справ УРСР на чолі з Конором Поліщуком. Знайшли винних за зрив плану хлібозаготівель. Але Павла Постишева і його московську команду не влаштовувала ні політика українізації, яку проводили Олександр Шумський і Микола Скрипник, ні діяльність Всеукраїнської академії наук, ні творча атмосфера, яка ще не була остаточно приглушена диктатом партійного керівництва літературою і мистецтвом. Згортаючи історичні школи Грушевського і Яворського, заарештовано їх керівників і учнів, без будь-яких пояснень ув'язнено президента Вапліте, письменника Михайла Ялового, покінчують життя самогубством Микола Хвильовий і Микола Скрипник. Заарештовано і знищено комуністів із числа колишніх боротьбістів та укапістів, членів забороненої Української комуністичної партії, керівників і членів інших українських соціалістичних партій та учасників революційних подій на Україні 1917-1919 років, які перейшли на службу до радянської влади: Шумського, Річицького, Максимовича, Мазуренка, Полоза, Тютюнника, Христюка, Голубовича, Чечеля, Косика і сотні-сотні інших інтелігентів, військових, політичних діячів, службовців. Проголошення на пленумі ЦК ВКПБ 24 січня 1933 року головною державною небезпекою на Україні націоналізму відкрило шлюзи для повального терору проти української інтелігенції, проти контрреволюціонерів з партійними квитками в кишені. Призвело до інфільтрації доктрини про український націоналізм в усі сфери суспільного і культурного життя республіки, що давало підстави для пошуків і викриття українського націоналістичного підпілля, а отже, для узаконення терору. На підставі тільки офіційних радянських джерел Григорій Костюк зробив перелік тих підпільних націоналістичних організацій, викритих органами НКВС на Україні до 1937 року. Перше. Спілка визволення України, СВУ, 1930-й. Український національний центр, УНЦ, 1931-й. Третє. Союз Кубані і України, 1929-1932. Четверте. Контрреволюційна шкідницька організація Конора Поліщука. П'яте. Українська військова організація УВО, 1933. Шосте. Польська організація військова на Україні, 1933. Сьоме. Всеукраїнський есерівський центр 1933. Восьме. Всеукраїнський бородівський центр 1934-1935. Дев'яте. Український центр білогвардійців-терористів 1934. Десяте. Націоналістичний терористичний центр 1935. Одинадцяте. Націоналістично-терористична група професора Зерва 1935. Дванадцяте. Блок українських націоналістичних партій УКП, боротьбісти, УСД, УСР, УВО 1932-1936. 13. Троцькійсько-націоналістичний терористичний блок 1935. 14. Український троцькійський центр. 15. Націоналістично-фашистська організація України. Неможливо сьогодні назвати бодай приблизну цифру заарештованих, фізично знищених і насильно вилучених з культурного, наукового, громадського і політичного життя України. Знищувалися, розгромлювалися цілі інституції від Української автокефальної православної церкви, Всеукраїнської академії наук, інститутів історії, філософії, сходознавства, радянського будівництва та права, Науково-дослідного інституту глухонімих до мистецької школи бойчуківців, театру «Березіль», видавництва і редакції Української радянської енциклопедії, видавництво «Рух», «Час», «Книгоспілка», літературно-мистецьких об'єднань та організацій. Та найбільш кількісні втрати понесло селянство. Авторитетний дослідник голоду і терору в СРСР Роберт Конквест у своїй книзі «Жнива скорботи» вважає, що внаслідок голоду 1932-1933 років на Україні загинуло 5 мільйонів. Хоча наводить свідчення американського громадянина про те, що в розмовах Скрипник у 1933 році називав мінімум 8 мільйонів. Голова ДПУ УРСР Балицький – 8-9 мільйонів, а в інших джерелах фігурує цифра до 10 мільйонів. Сам американський дослідник наводить такі показники втрати населення СРСР. Селяни, які загинули в 1930-1937 роках – 11 мільйонів. Заарештовані в цей період і згодом померлі в зонах. 3,5 мільйони. Всього 14,5 мільйонів. Із них загинули внаслідок розкуркулення 6,5 мільйонів, загинули в казахстанській катастрофі 1 мільйон, загинули від голоду в 1932-33 роках на Україні 5 мільйонів, на Північному Кавказі 1 мільйон, в інших місцях 1 мільйон, всього 7 мільйонів. Сьогодні очевидно, що число жертв Голодомору 1932-1933 років на Україні досягає 7-8 мільйонів. Василь Гришко, автор кількох досліджень причини наслідків геноциду в Україні у ці фатальні роки, стверджує, що український народ у межах усього СРСР взагалі втратив за цей час 8,1 мільйона, а в межах самої Української РСР, отже, без українських втрат на Кубані і Донщині, а втрати дорівнювали 7,5 мільйонів, з яких понад 4,8 мільйона були вмертвлені голодом за час лише смертельних місяців приблизно одного року, 1932-1933, а решта припадає на втрати природного приросту українського населення за цей час. У збірнику про божевільне народовбивство на Україні 1932-1933 років, який був опублікований до 50-річчя Великого Голоду, наводиться цифра 7 мільйонів українців. Український зарубіжний вчений Дмитро Соловей називає цифру 6,5 мільйонів людей. Колишній німецький агрокультурний аташе в Москві Отто Шілер – 7,5 мільйонів людей. український науковець Соловей на основі даних із статистично-економічного річного довідника сільського господарства «Харків, 1939 рік», доводить, що в 1932-1933 роках Україна втратила 7,5 мільйона чоловік. Слонівський вважає найбільш реальним також число 7,5 мільйонів, або приблизно 18,8% усього населення України. Навіть Сталін під час розмови в Ялті з Черчиллем визнав, що примусова колективізація в 1929-1933 роках коштувала життя 10 мільйонам людей. У вересні 1990 року в Києві проходив міжнародний симпозіум про голод на Україні в 1932-1933 роках під назвою «Голодомор 33». На симпозіумі старший науковий співробітник Інституту Гарримана при Колумбійському університеті Джеймс Мейс доповів про наслідки роботи комісії Конгресу Сполучених Штатів Америки по дослідженню голоду на Україні в 1932-1933 роках, яку він очолював. Комісія прийшла до висновку, що голод на Україні був штучно створений Сталіним та його прибічниками – Молотовим, Кагановичем, Постишевим, і що передусім ці керівники винні в геноциді проти українського народу. Та світ не міг, а той не хотів, повірити в цю страшну трагедію українського народу, хоча знав про іншу жахливу трагедію ХХ століття, коли гітлерівці знищили за роки Другої світової війни 6 мільйонів євреїв. Ідеологію расової ненависті, яку сповідував гітлерівський фашизм, осуджено міжнародним трибуналом, а тоталітарний сталінський режим офіційно не осудила керівна партія режиму КПРС. Професор Сорбонни Ален Безансон у промові, виголошеній 4 червня 1983 року в Парижі у сквері імені Тараса Григоровича Шевченка на урочистих зборах по відзначенню 50-річчя голоду на Україні, сказав: «У цілому демографічний дефіцит за 30-ті роки на Україні становить приблизно 7 мільйонів осіб. Тим самим в абсолютних числах це масакра, яка арифметично дорівнює винищенню євреїв, заподіяному Гітлером. Але тим часом, як кінцевий наслідок винищення євреїв відомий усьому світові, тим часом, як воно стало об'єктом дослідження великої літератури на всіх мовах, і пам'ять про нього побожно і пильно зберігається, штучний голод, 50-ті роковини якого ми сьогодні відзначаємо, лишається майже невідомим». Якоюсь мірою цю глуху завісу замовчування і дезінформації прорвала брошура «Голод на Україні», видана 1933 року у Брюсселі, деякі публікації в періодичній пресі Європи. Але сталінський режим і його прихильники на Заході зробили все для того, щоб правда про трагедію українського народу не долинала до світової громадськості. Так французькі комуністи, свідчить Ален Безансон, перешкодили читачам ознайомитися з романом Гросмана «Семенає», в якому детально висвітлені події Голодомору на Україні, а страшна книжка Василя Барки з'явилася у французькому перекладі щойно 1981 року, і мені здається, що вона не знайшла того поширення, на яке заслуговує. Прикро, бо роман «Жовтий князь» заслуговує на особливу увагу, адже це перший в українській літературі великий прозовий твір, присвячений національній трагедії України. Я думаю, що це таке нещастя велике, і в цьому є такий великий злочин проти народу українського, із найбільших злочинів новітньої історії європейських народів, казав мені Василь Барка в липні 1989 року в своїй дивовижній оселі фортеці в гірському районі літнього відпочинку українців Сполучених Штатів Америки. З першого погляду він нагадував народного філософа когорти послідовників Григорія Сковороди, який свідомо усамітнився від цивілізації, щоб творити, мислити, пізнавати цей динамічний і таємничий світ. Василь Барка одразу ж причаровує своєю спокійною, вистражданою логікою сприйняття і свого драматичного буття та буття народу українського, до якого він надіється повернутися своїм словом. Я дуже співчував єврейським жертвам цього Голокосту. Мав найкращих приятелів єврейського походження, і я собі думав, що злочин, який Гітлер вкоїв супроти єврейського етносу, вкоєний і супроти українського етносу. І я знав, що речники єврейської нації знайдуть шлях подати відомості світові про страшну катастрофу. Але не був певен, що серед українців знайдеться хтось із письменників, хто пережив цей голод і біду, а я бачив біду тисяч, то я не був певен, чи знайдеться інший, хто подав би свідчення так, як засвідчено трагедію єврейської раси. Я відчув, що це мій обов'язок – скласти свідчення про це. Я весь час збирав відомості, і мій персональний гіркий досвід був основою. А потім 25 років збирав свідчення інших, кого тільки зустрічав, хто пережив голод. Повільно розгорталася драматична історія письменника Василя Барки, якого на Україні не згадують, не читають, бо потрапило його ім'я і його твори під багатолітню заборону і декретоване забуття. Василь Костянтинович Очерет, Барка псевдонім, мав ще інший, Іван Вершина. Розпочинав свою літературну стежку з поезії. 1930 року з'явилася збірка поезії «Шляхи». 1932 – збірка «Цехи». Моя перша збірка «Шляхи» зустріла, так би сказати, багнетну атаку. Про характер її можете судити із самої назви великої статті в літературній газеті, тоді в Харкові, столиці. Назва звучала так: «Проти вилазки класового ворога в поезії». Автора цієї розгромної рецензії Василь Барка не запам'ятав. Вразило інше. Те, що було слово «вилазка». Йому уявлявся він сам в образі якогось окаянного звіра, що вилазить на чотирьох із підпілля. Отже, ця стаття припечатала мою долю як радянського письменника. Я побачив, що в категоріях тодішнього марксистського літературознавства поезія моя не може бути прийнята. А там я почав відбудовувати ідеалістичний світогляд. І автор рецензії каже, що от ми перемагаємо рештки капіталізму, викорчовуємо їх не тільки в економіці і соціальному житті, але також у свідомості. І тому треба дивуватися на хабство цього автора, який тепер хоче відбудувати ідеалістичні погляди, релігійні почуття і так далі. Хто знає, що було першою духовною спонукою відродження релігійних почуттів у поетичних образах і формах? Можливо, прижиття клінічної смерті, коли він малим упав із кручі, і лікар визнав його мертвим. І досі Василь Барка пам'ятає той весняний настрій, невимовну радість прийняття небаченої ніколи таїни, краси і святочності, немов побував на іншій планеті. Можливо, тоді, коли він важко поранений солдат Червоної армії, опритомнів у страшних конвульсіях і почув внутрішній голос. Це могло бути воно. Так сприйняв він свою другу смерть. Можливо, це усвідомлення незбагненної премудрості і сили Бога прийшло до нього військовополоненого, забраного на роботи в Німеччину. У Берліні 1943-1945 років, який піддавався тотальному бомбардуванню. Ніколи не ховався у бомбосховищах, але одного разу, коли він спав, якась невидима сила почала розхитувати ліжко. Він тричі піднімався, вмикав світло, зазирав під ліжко, чи не злодій забрався туди. Але зрозуміти причину цього містичного явища не міг. І тоді Василь Банка спустився в підвал. Незабаром авіаційна бомба пронизала стелю якраз над ліжком. Переповісти життя, головне страждання Василя Банки неможливо. Народився він 16 липня 1908 року в селі Солониці колишнього Лубенського повіту на Полтавщині. Спочатку навчався в духовному училищі в Лубнах, де вхопив початки латини, російської граматики, арифметики. Провчився там 2 роки, повернувся до трудової школи під духовну опіку нині призабутого, а тоді авторитетного мого знавця Іллі Микитовича Кереченка, який прихилив його до української поезії, передусім завдяки огненно-пафосному слову середньовічного поета-монаха Костянтина Позини, а незабаром Шевченка. Після закінчення семирічки навчався на педагогічних курсах, які були перетворені на педагогічний технікум. З 1927 року вчителює на Донбасі, в селі Нижньому, славнозвісна завдяки Володимирові Сосюрі, 3-я рота, Попашнянського району Артемівської округи. Та недовго. Молодий учитель вступає в гострий конфлікт із місцевими партійцями і сільрадівцями. Назвав їх на батьківських зборах злодіями і злочинцями за те, що вони розкрадали, привласнювали все, що надходило до кооперативу для дітей, які часто хворіли, бігаючи до школи босими по снігу. Влада самовільно ув'язнила вчителя, оголосила божевільним. Та, на щастя, молода жінка-психоневролог не підтвердила авантюрного діагнозу. Товариш порадив якнайшвидше спакувати валізу і тікати з України. Виїхав на Кубань, жив у Краснодарі, вступив на 1-й курс українського відділення філологічного факультету Краснодарського пединституту. Закінчив. Прийняли до аспірантури. Почав писати вірші. Кілька послав Павлові Течені, не маючи великої надії на якісь поради. Але чекав. Довго не було відповіді. А раз заходжу в книжковий магазин, і там лежить червоний шлях. Найновіше число. Розгортаю, а там мої вірші. Течина був тоді редактором відділу поезії в «Червоному шляху», пригадує Василь Барка. Це був 1929 рік. Після цього сам Павло Течина, чи кимось передав, порадив готувати збірку поезії. Василь Очерет уклав її і вислав. Шляхи вийшли і почалися напасті. Змушений був полишити український відділ. Прийняли на відділ західноєвропейських літератур. Аспірантську підготовку завершував під керівництвом авторитетних науковців у Москві на філологічному факультеті Московського педагогічного інституту. Там обрав тему кандидатської дисертації про стиль божественної комедії Данте. Захист відбувся 13 березня 1940 року. Це був 1-й день миру з Фінляндією, і вся Москва 1-й раз після зими в затемненнях була освітлена. І весь академічний світ гуманітарного напряму був присутній. Коли я глянув на зал, то побачив лише сиві бороди і золоті окуляри. Василь Барка з приємністю згадує ці роки, бо пам'ятає до найдрібніших деталей цей щасливий день захисту дисертації, імена своїх учителів, та й зберігає науковий пієтет до грандіозної поеми Данте. Адже його власні монументальні твори, такі, скажімо, як 4000-строфічний роман «Свідок для сонця шестикрил» або «Океан», нагадують за формою божественну комедію. Радіє, що його син, завідуючий кафедрою французької мови Адигейського пединституту, доцент Юрій Васильович Очерет, читав його дисертацію в Державній бібліотеці імені Володимира Ілліча Леніна в Москві. Та найдетальніші спогади про війну. Війна кардинально переорала його життєву долю, вирвала з обіймів рідної землі, викинула на чужину. Слухайте. Я був радянським патріотом. Я ненавидів Сталінщину всіма фібрами душі. Диктатуріат. Я вірив в ідеальний образ комунізму. Я був хворий. Дуже хворий перед війною. Одужав. І можна було відпрошуватися від фронту. Я пішов на фронт, бо вважав, що це мій обов'язок, бо гітлеризм несе нищення народові. Спершу ми були в народному ополченні, а потім німці так швидко рушили на Кавказ, що нас вивели із казарм народного ополчення і влили в регулярну червоноармійську частину, яка обороняла підступи до Кавказу. Розповідь розгорталася, обростала дивовижними подробицями, які могла зафіксувати тільки мистецька натура. Все переживалося знову і знову, оживало в уяві письменника і набувало особливого символічного змісту. Полон. Голодні до божевілля дні і ночі, знущання фашистів, важкі роботи в Німеччині, допомога українців, передусім видавця і поета Богдана Кравціва, там у Німеччині, де він мешкав до 1950 року, Василь Барка друкує ліричні збірки «Апостоли» 1946 і «Білий світ» 1947. Згодом оселяється в США і там видає напоєні духовністю біблійних притч книги «Трояндний роман» 1957, «Псалом голубиного поля» 1958, синкретичну книгу «Океан» в двох томах 1959, збірку «Царство» 1979, а в 1968 році виходять його вибрані поезії «Лірник». Першим прозовим твором був роман «Рай» 1958. Друга редакція «Душа едемітів». У 1980 році Василь Барка надрукував п'єсу «Господар міста». Йому належить переклад українською мовою п'єси «Король лір» Шекспіра. «Откровення святого Йоанна Богослова» для україномовного видання Біблії 1975-1988, фрагментів Божественної комедії Данте 1978. Василь Барка є також автором критичних есе «Хліборобський Орфей» або «Клернетизм» 1961, «Правда Кобзаря» 1961, а також двох збірок статей «Жайворонкові джерела» 1956, «Земля садівничих» 1977 і «Філософських роздумів на релігійні теми» «Вершник неба» 1956-1972. Професор Данило Гусар-Струк, автор статті про Василя Барку. В англомовній енциклопедії «Україна», «Торонто, Канада», з якої взято ці біографічні дані, зазначає, що твори письменника вимагають радше інтуїтивного, ніж логічного сприйняття. Натхнений ранньою поезією Павла Тичини, особливо в своїх пантеїстичних описах природи та вживанні народної ідіоми, Барка досягає оригінальності через крайню абстрактність, посилену метафоричність і унікальне оживлення традиційної народної образності за допомогою введення раптових і несподіваних порівнянь, узагальнює професор Гусар-Струк. Його поезії, особливо віршовані романи, важкі для читацького сприйняття. Його поетична мова оригінальна, багата на новотвори та ускладнені мовні конструкції. Їхній зміст наповнений містичними елементами, складною релігійною символікою і потребує значної підготовки для рівноправного діалогу з поетом. У своєму виступі з нагоди вручення 13 лютого 1982 року літературної нагороди Фундації Омеляна і Тетяни Антоновичів Василеві Барці за його строфічний роман «Свідок для сонця шестикрилих» професор Юрій Шевельов наголосив на потребі війти у твір так, як увійшов автор. Інакше не вдасться пізнати цього чотиритомного підсумку до теперішнього життя поета. Підсумку у світі матеріальному і в світі духовному. Це його звіт. Це його свідчення перед людьми і перед Богом. Таким свідченням перед людьми України і перед Богом, як найвищим суддею його діянь, його совісті, є роман «Жовтий князь». Там у мене було більше плачів, ніж писанини. Я дотримувався правила нічого не видумувати. І Василь Барка розповів, як він голодував у Нью-Йорку, де за 18 доларів дістав маленьку кімнатку під самою покрівлею у єврея, вихідця з Росії, який розповів йому свою біду, а Василь Барка – свою. Хворий на серце, письменник обходився 25-35 центами в день, за які він купував одну рибну консерву на два дні і миску дешевого рису. Напівголодне існування відновило в емоційній пам'яті 1933 рік на Кубані, коли він виснажений до краю, весь у ранах, з яких сочилася брунатна рідина, з опухлими і водянистими ногами, вже не надіявся вижити і пізнав муки голоду аж до передсмертної межі. Я знав інші болі, як поранення, але то щось таке, що спалювало всю істоту. І може тому, що я це знав, тому мені пощастило в «Жовтому князі» відновити ту психологічну глибинність цієї голодової смерті. Наче морський наплив були винесені вразливою до галюцинацій уявою голодної людини спогади, пережиття минулого, найтонші відтінки почувань далеких років. Василь Барка написав 600 сторінок роману, знову і знову переробляв, скорочував і раз, і вдруге, 4 рази від руки переписав свій твір. На це пішло 2 роки невимовно виснажливої емоційної праці співпереживання. У романі «Жовтий князь» відтворені реальні події і явище Голодомору 1933-го. Певною фактологічною основою послужили особисті спогади десь до 12 сторінок одного земляка, який описав долю близької йому родини і залишив письменникові на його розсуд. Василь Барка дав цій родині прізвище Катранників, але все, що судилося уявою письменника пережити цій родині, він бачив на власні очі, пережив сам, чув од очевидців. У 1933 році Василь Барка відвідав родину свого брата на Полтавщині і був вражений до глибини душі тим жахіттям, подібне до якого випаде на його долю на Кубані в 1934 році. Бачив він, як гниють на станціях і біля елеваторів, розкриті під дощем, підтоплені водою гори зерна, як божевільні від голоду люди поїдають рідних і чужих, як німотно мовчать хати, з яких доноситься солодкий трупний запах. Важко читати цю страхітливу хроніку невимовно трагічної долі українського народу. Жодна фантасмагорична уява не здатна відтворити цей жахливий спектр чорної біди, яка захопила Україну і відкинула її за межі елементарного людського буття. Та Василь Барка намагався в міру своїх фізичних і творчих сил відкрити перед нами моторошну безодню людського горя і відчаю. У 1963 році він звернувся з листом до радянських письменників на Україні, в якому запитував, чому на роковини цієї найбільшої трагедії в історії України не дано дозволу ці жертви згадувати і вшанувати їх терпіння, а реабілітовано якраз того, хто здійснив розкази від вершителів культу особи про запровадження великого голоду. Реабілітовано якраз Постишева. Тож, коли й досі не дозволено подати голос за жертви голоду, хоч прочитайте скромну повість про них, автора, який зрікся всього в житті, аби дістати зрештою змогу розповісти про них. Вони в моторошній поруганості були серцем чисті, як квіти і сонце, незмірено кращі від зірок небесних, як і всі люди, хоч вони цього не знають. Як сам хліб ними запрацьований і в них віднятий, були чисті, хоч смерть настала в найбруднішій поверженості їх. Де ж ви, їхні і кобзареві друзі іскренні, щоб голос подати? Мовчання. Розуміємо і не винуватимо. Заборона. То нехай знайдеться в ваших грудях хоч одно зітхання, спочуття для них і сповік ваших. Хоч одна гаряча сльоза з болю за них тайно пролита, як сказано в Кобзарі. Тільки би серце не стало вже камінне під нагородними визнаками, коли не відкликнеться в ньому навіть порожня луна до безвісного і беззахисного горя мільйонів з трудових хаток. Тут межа і іспит для серця при їх пам'яті. Василь Барка не осуджує замовчання словом, бо заборона, але не визнає мовчання совісті, мовчання милосердя і закликає до співпережиття національного горя, яке він викликав із примусового забуття в романі «Жовтий князь». Він зробив, що міг, при нужді вигнанській і недузі. Роки Василя Барки високі і згорьовані. Та долає він обрану ним добровільно трудну вершину самопізнання і жертовної творчої праці в самотині, в білому чернецці. Бо прийняв цей спосіб життя усвідомлено на своє 50-ліття в надії відновити образ Христа Спасителя в українській літературі, як зосередженні всього культурного життя народу в Україні. Цією вершиною його творчої Голгофи є 20-томник епічних творів, лірики, драми, повістярства, перекладів, у якому домінує вища могутність духовна, світло віри. Своїм духовним покликанням Василь Барка вважає відновлення складної системи ідеалістичних поглядів, вироблених в Україні протягом століть і збагачених здобутками світової культури. Своїми книгами, збірки віршів, поеми, романи, есе хочу посприяти, аби ідеї гуманістичного напрямку, образ і дух відкритого правового суспільства, основи справжнього демократичного урядування, нерушимі закони про людські права, забезпеченими свободами думки, вислову, творчого пошуку, релігійного переконання, все, що становить найвищу скарбність громадського та й особистого життя, осягнуте в американському суспільстві, було б затверджене і в Україні, вільній і суверенній. Якщо твори з таким духовним світлом колись приєднаються в Україні до середніх здобутків літератури і безперервно та плідно впливатимуть на розвиток нашого суспільства, мій вибір виправдається цілком. Чистий, душевно просвітлений духовним перекликом зі своїм патроном Григорієм Сковородою, щирий, сердечний і співчутливий, Василь Барка повсякчас збагачується досвідом світу, який його спіймав, але не зумів удержати. Поет і філософ уже давно звільнився духом від його зваб та посягань і піднявся на вищий рівень духовного самовираження. Від автора. Страшенний голод в 1932-1933 роках на Україні та ще в декотрих місцевостях Радянського Союзу, а на Кубані в 1933-1934 роках був принавмисно спричинений всією зарудненою владою групи, що утвердила культ особи, і запроваджений способами Великої війни у пограбунку всього харчового і кожної живності, цілковито з політичних міркувань, якихось прикритих, трудно визначимої міжнародної прикметності і зовсім очевидних всередині країни. Заподіяно його знечуваною нелюдськістю в масовій замучливій смерті. Мета – невідновимо підрізати непокірне селянство, першою чергою українське, вгасити його життєву віру, одночасно обезголовлюючи його, вибиваючи віннодумну інтелігенцію з особливою спустошливістю, коли 80% складу на Україні. Підсумок лиха, чи для всіх, постійна продовольча злиденщина країни і загальна криза. На обмежені демографічні підрахунки Голодомор поглинув на Україні понад 7 мільйонів, майже виключно селян. Але згідно з офіційними урядовими відомостями, наприклад, з Балицького, шефа ГПУ, тут голод спричинив загибель коло 10 мільйонів. Довгими роками всякі спомини про нього були під найсуворішою забороною. Навіть на короткий сезон хрущовської відлиги згадувати про Великий Голодомор заборонялося. І гірше від того, ніби в жорстокому насміху над його жертвами, до 30-х роковин по ньому справлена була реабілітація з величаннями одного з його запровадників Постишева. Неможливо було сказати правду про одно з найстражденніших бідувань в історії нового часу, порівняти яке можна хіба що з гекатомбою єврейського етносу при нацистах. Щоб здійснити голодоморний геноцид, введено армійські частини і розміщено озброєні гарнізони і застави при всіх приречених місцевостях. Мобілізовано наряди міліції і військові підрозділи, що в розпорядженні ГПУ. Прислано численних тисячників, уповноважених з північних міст, понад 100 тисяч. Вся селенщина надвигнулася, подібно до навали Батия, переважно на Україну і Кубань, справжньою війною проти беззоружного і беззахисного народу. Жертв нападу виявилося без порівняння більше, ніж за весь час війни Гітлера проти західних держав. Командував на місцях член Політбюро. Роз'їжджав повсюди і сидячи в кабінеті секретаря крайкому чи обкому партії, і стукаючи олівцем об стіл, навіжено кричав: «Забрати хліб до останньої зернини!» Це виконано найскоріше, і люди почали часто вмирати. Зрештою, гинули мільйонами при байдужності всякого пересиченого начальства. Коли малеча, примираючи з голоду, брала в кістяві кулачки декілька колосків, сторожа розстрілювала негайно. Рештку кашки, що неня приберегла для маляти, вторженці викидали додолу і розтоптували чобітьми. Нічого в розпорядниках і виконниках не зоставалося від образу людського. Виявилася личина якогось демонізованого відпаденництва. Було дещо загадкове в самому вимиранні. Птахи, перелітаючи притьма, падали мертвотою на землю. Погинуло багато навіть з місцевих запопадливих підмогачів грабунку, що мали прокорму вдосталь. Наче вжито було тайма отруйні речовини. Хати хліборобів перемінялися в великі гроби з мертвяками. Їх довго нікому було хоронити, як і тих, що лежали на дворі. Погребники з підводами не вправлялися вчасно звозити трупи до ям, куди спроваджувано також півживих. Знеможені з голоду, обмерзлі, люди сірими примарами, обкутаними в лахміття, тягнулися під пронизливим вітром засніженими дорогами до міста, надіючися здобути чого-небудь їстівного. І не дістали нічого, навіть і кусника хліба ними виробленого і в них віднятого. Падали множено на вуличні бруковики, вмирати в суміші снігу і грязюки. Купи зерна, взятого під метьолку в населення, і різноманітну городну поживність заставлено згнивати під потлілим і дірявим брезентом, але суворо сторожено, так що кожного, хто зближався, взяти що-небудь, варта розстрілювала на місці. Проявилося доти непрозначима і неохоронювана границя між Україною і Росією. Тепер вся з непромкненною стіною сторожових застав. Там міліція і чини ОГПУ вишвиргували голодаючих з вагонів на сніг всіх, хто надіявся здобути в Росії трохи харчу для своїх помираючих родин. Численні селища вимирали поспіль. І над ними, в моторошній пустоші, зарослі бур'янами понад людський зріст, маяв чорний прапор, мов на взнаменування найвизначнішого успіху культ особової влади. І над усією дольністю невідтерпимих страждань і найвимучливішої всенародної смерті через радіорепродуктори всюди в країні прозвучало глумливе проречення самого генсека. Жити стало ліпше, товариші, жити стало веселіше. Головний архітект несвітського жаху вважав доречним додатково познущатися з своїх необчислимих жертв. Аби втаїти від зовнішнього світу, аби закамуфлювати весь невиданий кошмар, його порядники вдавалися до всіх способів містифікації, не гребуючи дуже чорними. Все разом мало вигляд якоїсь зловісної сатанічності, досі невідомої, але тепер прозначеної, ніби в діях вихідця звідкись. Жовтого князя, мов поворот з пройнятою позолотою гоголівського вія, серед подій інфернального характеру. Свій залізний палець він спершу наводить на віруюче селянство України і раптом накидається туди погубницькі сили з усього світу. Для сюжету в романі «Жовтий князь» основа складалася з постійно збираних подробиць протягом четвертини віку. Від часу самого лихоліття і до початку оформлення тексту в 1958 році. Головна частина в змісті набагато зложилася також з особистих вражень. Голод витерплювався тяжко, у повному виснаженні, з дюжиною відкритих при напрямках кровоносних судин ранок, звідки сочилася брунатнувата рідина, на ногах тріскалася шкіра, оголюючи слизисту кровянисту поверхню. Трудно було ходити, і треба було часом опиратися об стіни чи паркани, що коло них уже багато земляків лежало не дихаючи. Здавалося, ось кінець. Але з милостивої волі Божої пощасливилося вижити. Можливо, для свідчення, що сталося. І слід сказати, що без цього крайнього стерплення голоду не знати, чи зміг би автор відповідно описати дійсність в граничному стані. Власні враження доповнювалися спогадами багатьох співвітчизників. Спершу до війни це збереглося в пам'яті, а починаючи від 1943 року покладалося в записи. В самому змісті три плани. Перше. Реалістичне зображення нещастя в сім'ї селянина, всього страдницького побуду в холодній хаті, розпачливих пошуків хліба в мандрах, коли відкривалося похмуре видовище масової загибелі. Друге. Психологічні нариси, опис незвичайних перемін в душевному житті кожного в родині, що вже гине. Більшістю жертви народовбивства, хоч і мертвотно байдужі до всього, крім гістивності, все зберігають справді людські почування. В найглибинніших закутинках серця навіть зостаються більше людяними, ніж їх погубники, що наводять масову смерть, але мають для себе харчів надстатку, закритих розподільників і магазинів торгсіну, торговлі з іностранцями. Третє. Метафізичний вимір, властиво-духовний, висвітлення декотрих явищ із іншої, вищої сфери, відкритих засібна через церковне життя, а також явищ із світу темних могутностей, незамиримо ворожих людській природі. Символічне уявлення про них розкривається через зображеного жовтого князя на картині незнаного майстра. Відбувається остання духовна брань людських душ проти їх погубних навіїв. Народ витерпів один з найвеличніших іспитів в історії своїй. В нім подолав супротивника моральними силами, висходячи вслід своєму спасителю на власну Голгофу. Прийняти ніби хрещення огнем у муках, подібних хресним, через відданість своїй життєвій правді вірі. Від неї не відступив, воліючи гинути. Тепер правда народна, як білий привид в крові, постає на весь зріст перед людством, правда переможна через страждання і саму смерть. Автор у своєму творі не суддя, але, як колись визначив Чехов, свідок для суду, розповідати, що сталося в житті. Василь Барка, 8.07.1989 рік, Сполучені Штати Америки. жовтий князь Роман наряджає доню. Здається, то власне серце, вибране з грудей, окремо радіє. А знов лихо. Повели чоловіка в сільраду. Скільки їм треба? Чіпляються і гризуть. Давай. Як не гроші, так хліб. Мамо, скоро? Я на Майдані підожду. Скоро. Чого ж на Майдані? Потерпи. Тата відпустять і зразу підемо. Миколи й Андрійка нема. Тата ждуть, як станеться що. Їй страшно навіть вимовити. Причісує Оленку, пильнуючи кожного пасмочка. Заквітчує, ніби коронує зірками, зверх блідого лобика. Нічого не каже їй. Але невимовлені слова тремтять, подібні до сполохів. На середині грудей. Квітко моя. І неозначиме почуття обкинулося, ніби передвістя з болями. Не знати, що крім них прийде. Не хоче піддатися їм душа. А втіха коло доні не гасне, як місяць любим серпиком. Скоро скінчу. Стій, стримує доню, чомусь нетерпеливу, з сірим зошитом на долонях. Там їй наука. Може, я не піду? Несміливо питає Оленка. З мене сміятимуться. Хто ж? Учні, вчителі, всі. Нерозумний сміх і грішний. Вони глузуватимуть. Терпи. Це годиною краще, ніж цілий вік хвалять. Дар'я Олександрівна досадує, що вони сміються з її дитини. От-от схопиться гнів. Справедливий був би, але чимсь небезпечний. Нехай зникає в обширі серця, де нема йому чим горіти. Застала гіркота, звична за довгі роки. І стерпіла, як завжди. Хмуриться мати. Первісток її, чотирма роками старший за Оленку, підкорився страхові. Навіщо пережиток, сказав, напевно, з чужого голосу. Андрійко, найменший, часом послухає. Малі думають, що мама темніша, ніж шкільні, бо ті ходять з новими книжками, а вона старі читала. Так там була правда і серце. А що в теперішній? Зла настирливість. Відчуває мати, як день у день вони настроюють дітей проти її думки і волі. Діти очужілі. Різку, як розпачливу кривду, відчуває з того, ніби рану від іржавого ножа, коли впікається і мучить. А що робити? Хоч кричи не поможеться. Вони сильніші. Обличчя в неї з видовженістю і запалими щоками, з надто звуженими, супроти звичайного обрисами нижніх повік, як і надто вглибленими очима, кольору темно-сірого, без гострого блиску. Але їх ясність відкинена бровами і косами в такому відсвіті, що нагадує попіл від згорілого шовку, і видаються темнішими, ніж насправді, через неприродну блідість обличчя. Дар'я Олександрівна ніби спокутується у праздник, відболіваючи провину. З непотрібної гостроти до Оленки, що недавно мала в школі декілька низьких оцінок, не з-за своєї нездібності, а з-за пустощів і недбальства. Чомусь тоді, можливо, з побоювання сорому від чужих посміхів, мовляв, дурна дитина в вас, Дар'я Олександрівна грізно нагримала на Оленку і мало не вдарила, хоч не збиралась бити. Однак не сподівалася, що з того гримання вийде. Дитя сполотніло, затрусилося плечиками і, ледве не впавши непритомне, відступило в куток. Заридало, а так гірко, в болючому плачі, тремтівши дрібною судомою, що всі в хаті обмерли. А воно раптом стихло. І хоч тоді кинулися всі втішати, проте було як потеряне і, здається, занедужало. Потім старалося і принесло найкращі оцінки. раділо за маму, якій неодмінно треба бачити гарні знаки в зошиті. Видно, так і не тямило до кінця, чому треба. Глянувши на зошит, Дар'я Олександрівна відчула, як болісно серце стиснулось. Такий жаль на себе. Роки життя віддала б тільки вернути те, що сталося. Оленка під маминим гребінцем стала покірна. Вся в білому і сама бліда, з світлими очима і високо піднятими брівцями, як в тата. Кілька квіток біля її чола, здавалося, посилали блискучий промінчик на всі сторони. Як зоря жила в хаті, дивна тихість. Сьогодні так пильно мати зачісує Оленку, збираючися піти з нею в церкву, стояти поруч і випроситися з провини. І якраз лихо, причіпливі повели чоловіка, і невідомо, що буде. І також Оленка збивається. Як важко умовляти, при чужому настроюванні з насмішкою. Згодиться. Чого ж на Майдані стояти? Оленко, дражнитимуть, що в церкву пішла, то промовчи. Їхнє зло щезне, а правда – ніколи. Де буде? З людьми, що живуть скрізь, а помирають, буде з ними на небі. А ми де? Коли достойні з ними. Як там живуть? Дар'я Олександрівна подумала. Ось як твоя душа безвинна і всім прощає люблячих. Так живуть. Того не знаю, але щасливі. Де? Оленко, все питаєш, а я не знаю. Мабуть, високо, як птахи. Де дінуться від дощу? Це над дощем і зірками. А що їсти? Нічого не треба. І хліба? І хліба теж ні. Оленка дивиться в вікно, думаючи. Я вже знаю. Так як сонце. Ні об що не тримається і ходить. Знову роздумує, поглядаючи на світило за шибкою. Не розлучаться? Хто? Всі родичі. Як любитимуться, то ні. Разом будуть. І коли не розділяться самі, перед брамою. Де? Невидима і коло всіх, як церква. Оленка тримає зошит ніби звіт. Сіра обкладинка з поземними рисами і власний підпис в округлих і нерівних літерах. Думка прив'язана до одного. Як будуть разом, тоді? Чи так, мов, через небозвіт переходить гурток зоряний, нерозлучимо склавши рисунок? Губиться думка. Гарно з мамою піти. У церкві бабуся стоїть, а від посмішників одвернусь і годі. Чого зошит в Оленчиних руках? Відомо, але мати ні словом не вказує здогаду. Така хитрість любляча. Зошит з милими кривулями дорожчий, ніж речі хатні. Бо замкнено між сторінки спогади світло, подібно до квітів, вкладених з весни. Радіти ними і смуткувати, відкриваючи перед очі. Мов не бачить, удає Дар'я Олександрівна. В неї сумнів. Чи не розвінується доня ще раз і дужче, ніж попереду, коли похвалити? Хай старається без нагороди. Але чи гаразд отак проминути дончин знак? Тож від пошани до мами. Дай зошит. Оленка зраділа. Мама знову подивиться на праці. Літери трудні і непевні обрисами, ніби будовані з крихітних кілочків і догастих сковок. А для Дар'ї Олександрівни красні. Ліпші, ніж праздниковий візерунок. Гарно, сказала, і кладе зошит на поличку, де тісним рядком стоять книги. Поправляє вбрання на Оленці, пригладжує, обсмикує, бо просто торкає, і все не може відірватися ні почуттям, ні поглядом. Пора. Треба, йдучи до церкви, спитати хлопців, чи тата бачили. Ну вже, сказала Оленці, подаючи дзеркальце, мовляв, дивись, як мама нарядила, і не забудь, ніхто не прибере краще. Шаснули кроки мимо вікон. Тітка Ганна, прийшовши через город, навідується, мабуть, спитати про збори. Сусідка старша від господині. Рушуваті зморшки навколо губ. Зразу усміхнулась до Оленки. Гожа, хоч на заручини, а нехай не наврочу. Легко дмухнула, ніби відкаснувши злий наплив. Оленка миттю поклала дзеркальце на стіл і, торгнувши дверима, відпорхнула через сіни. Чого в сільра доведуть? Чого ж? Хліб правити останній. Враз після цих слів ніби тінь підступила. Тінь крізь весь світ. Здалося, вікна стемніли. Біда на всіх, журиться тітка. Глибоко в платок закуталася, хоч день погожий, з теплої смуги перед дощами. Платок картатий і тяжкий. Закривав, як сутінок від хмари, присохлу вишню. Обличчя в'янувши знебарвилось і в брижі пішло, розвічаті при очах повних думкою. «Снилось мені, – оповідає тітка тихо, з докладністю кожного звуку, мов доспівуючи, що так близько, як он піч, бачу, кожушанка передо мною. І не видно, на чому висить, на двірку чи що. Кожушанка з ящерки зроблена, хоч і шерсть є, руденька-руденька. А цього не бува на ящерці, так і знати. З ящерки і все. Простягла я руку, погладити шерсть. Узнати, з чого вона. Я ж обпеклась об кригу. Недобрий сон. До чого воно? Недобрий, згоджується Дар'я Олександрівна. В ящурину кожушанку або ж нещастя одягнуть. Одягнуть. Недобрий сон. Звіку такого не бачила. Де ж хлопця? На Майдані. Вести хотіла в церкву, так опинаються. Бо в школі їх соромлять. Сміхом мучать. От ворожа твар. Наторочено дітям, що нові книжки церкву переросли, а ті книжки мертві. Отак з моїми племінниками. Їм очі прив'язано до нових книжок, хоч бачу. Нудно. Стару книжку попадуть, то цілу ніч коло прикрученого світла сичиками сидять. Біда. І вчити треба, бо знидіють. Треба, згоджується тітка. Аби ж учено, як годиться. На пам'ять нічого не знаю. Колись було, от я сама, недовго вчилась. А скільки пісень і казок знала. Ночі збудять і прокажу. Хлібороби з полохом зібрані в сільраду недільного дня, слухають промовця, як ніколи в селі кленоточі. Мирон Данилович притерп до стіни коло крайнього вікна і поглядає на промовця. Страшний. Ох, страшний, твердить він собі в думці. Такий переступить. Стіймуться мовчки, а дома рідні ждуть. І ранок біліє за тинками, садує клюстро ранок. Павутинки обсипані росою і світяться від чистого неба. Ти жмуться безпровинно, бо понурик надумав з кістками взяти всіх. На думці знов. Переступить, хоч закон, хоч що. І якби тому Руцеві близько в очі заглянув, був би вражений. Аж з кипілістю біжать поблиски в окунюватих чоловічках кароко крізь масивні, мов скриги січені скельця окулярів. Лоб скосистий і білявий, різніть проти щік, пройнятих брунатною тіністю. Загрозливо, але забарно рушає доповідчик. Від самого царизму. Береться до твердих справ – індустрії, підкуркульства, саботажу, хлібоздачі і в кінці – корчування. Мирон Данилович огірчений без краю. Так би зразу казав – давай весь хліб уб'ємо, як здобичник. А то кружить змієм і мучить. Зламаєм опір і гнізда зметем. Промовець підвищує виголос до дзвінкості. Земля здригнеться, так зметем з лиця. Григорій Отроходін, як промовець, звик підносити стан почуття до палючої погрозливості проти слухачів. Мова текла в виразі власної правоти. Виголошення милитів на ницях, що противляться сповіщенню, свідченому з партійних світильників. Трудящі, боручись під прапором, карбує Отроходін. В його уяві трудящі витіснили присутніх, що за різними мозолями. Він про інших. Папери інструкцій дихали квітнем, коли мріяв, якими щасливими трудящі стануть. Віддалені і невиразні. Але їх думання і розвиток – джерело бадьорості для Отроходіна. Від їх імені накладає вимоги, як на лезах до зерносіїв чужих очима. Перша група зібрана гаразд. Міліція при дверях для строю і впливу. Ти партійністю відповідай. Чому ж хатники ходять дозвільно, лишаючи справу в прориві? Під оргвисновки. Ні, він чоловік міцніший, ніж борщоїде думає. Кип'яч варити, вклющи їх. Мертвяки встануть і, насипавши зерно в труни, бігом принесуть на зернопункт йому до ніг. Поклоняться на додачу. Постанова є і виконай. Вона в портфелі. Під мідяними закладками коло руки. Дужча, ніж ваша впертість. На прийомі в столиці один з групи, зготованої до виїзду, спитає, що коли селяни вмиратимуть, противлячись хлібоздачі. Керівник, який досі поскіпано жовтів, зміною суворо офіційно державця і стримано ворушив руку, випускаючи з-під посмоктуваних вусів камінно-повільні речення, тут сіпнувся і відкрив губи в такий вищер, що Отроходіна пройняло остиглістю. Нечисто, метнулась думка про хазяїна, очі якого глянули потім спинені скриженою рудістю, ніби земносердна істота старвини, оживши, крізь них загрозилась. Отроходін від недовір'я до власного враження зразу ж погасив думку. Боявся за переступ у самосвідомості і слухав відповідь, як канон на гранітній сторінці. Взяти хліб з мертвих. Весь. Шана до вождя безмежна. Френч замовлено, як в нього. Викрій півфронтовий і зеленкавість. Бо справді війна. Він знає, хоч і зневажливо слухають хлібороби, але налякані. Подумаєш, царі, жуки з поскорузлими мізками, а глядять, як шляхта. На кого? З підвищення, ніби драматичного кону, видно їх обличчя. Всюди вирази гострої відрази, очі з огниками, тривога і похмурість віє по залі. Дехто збайдужив. У погляді одного, що біля вікна, вражає докір з фосфоричною гіркотою свідчення, від якого трудно відхилитись. Прияти. Притаєний. З індусів. Навколо таких, як правило, гніздиться опір. Отроходін, звично зв'язуючи вислови, придивляється до видовженого обличчя в різкій світлотіні з вікна. Брови підняті, ніби здивовано, хіба від терпеливості. Очі сірі, трішки блакитністі, в терпких посвітах. Щось, захоплюючи горючістю, рухнулося Отроходіну на серці, і він скипає. Говорить суворо, в очі коло вікна. Мирон Данилович стояв, як до стовпа прикутий. З вигляду середовий чоловік і в прізвищі сільська звичайність, катранник. Враження буденності підсилено, бо небритий. В неділю схопили нагло. Череп вимірився в височину з залисками, що коло русявої чуприни біліли над опавністю чола і видовженого обличчя. Аж сивими на дні западин виглядають очі. Хоч вони з проголубінню, притіненої від брів, мов землистого тону, як і вуса, опущені крайцями вниз. Сатинову сорочку, колись темно-синю, а тепер білясту, з рештками початкового барвлення біля коміра, закривав піджак неозначимої сірості, як буває на старих стернях під час обложного дощу. Катранникові видно вікно. Стоїть підвода, кінь зіпрілий, на приязі коло штахетин. намагається поміж ними вхопити бадилину. Ловить, повертаючи голову і посилаючи в протулену попелясті губи. Вже ми, як той кінь, знов мучиться думкою Мирон Данилович. Прикрутила партлінія, бур'янця не вхопим. Дядьки принишкли, як часом соняшники під грозою, що на півнеба нависла, і цілить стрілами в беззахисний збір. Грозить обома руками отроходін, говорячи, а його широкий золотий зуб, відтінений щербинкою поруч, аж жевріє, одночасно з товстими скельцями окулярів без оправи, при самих металічних зачепцях. Долонями вдарив об стіл зогнистою накривкою. Зробимо, як з ворогами, в разі невиконання. Відповідатимуть і сім'ї. Застиг. Скеля. Партійці і сільрадівці з револьверами в кишенях, а також міліціонери з револьверами на поясах, наставлені в захист отроходіна. А впроти гурт худих дядьків, з яких тільки в одного ціпочок. Тонкий, мов комишина. Похилив голову Мирон Данилович. Знав, розправляться. Сталося ж так під час турення в колгоспи. Штовхнуть на північ, плачів повно, як і снігів. Проминувши коня, зір стрічає далеко і протиставно до сонця. Ген, як карп, місяць, що спада, весь пошрамований. Крейдяна печатка на блакитний папір. Нам зображення, думає Мирон Данилович. Брат брата на вилах держить, під груди вдарив і підняв, поки смерть. Поставлено малюнок, як нагадку про те каїнство, що діється, і погіршало, бо з родинами гублять. Недвижно біліє, мов привиддя, моторошний відбиток, а близько тополів ряд, мов свідки або приречені. Біль на серці у Мирона Даниловича. Нехай я пропаду, а чим сім'я винна? І до кого вдатися? Чого з не нашої столиці лізуть? Сиділи б дома. Ну, частину бери і нам застав. Так куди там? Весь хліб дай, а сам згинь. Ми ж наліземо до них. От пішли б по Москві і в хату цього гризуна теж, і почали б ритись. Борошно сюди, картоплю сюди, все-все. А тепер спухніть з голоду. Не йдем же. Коли б і могли, не підем. Ох, мордуйся під його грозьбою. Чи мати в церкві достоять? Боятимуться, що я тут загрузну в лихо. Трохи лишилось харчів для дітей. Віддаси, тоді їм смерть і нам з ними. Ці ж супостати, давай. Виходить, просто ходять повбивати. Десь діти, на сонці як же і воронята. Ждуть, чи тато вирветься з напасті. Бідні. Хто пожаліє, як нас не буде? Мирон Данилович від думок доповідчика відсторонений. Ясно, до чого йде. Чули. Тепер тільки одно. Звідси вирватись. Біда наша. Втішаються на її партійщики, як вовки овечим криком. І неділя пропала. Золотозубий обгавкав світ. За вікном кінь ловить бадилину. Бач, мудрує. Ні, дарма. Губи короткі, проти загорожі. Катранник зустрів позирк промовця. Пронизливий. От відкриті в погляді один для одного. Як на вузькій кладці через безодню. Або терпеливо розминутися, або загибель. Крізь очі. Дрібні віконечка. Побачили душі, яка повна відвертість їх. Здійсниться навіки. А до чого ж недобрі між собою, хоч значно ближчі, ніж здається, з ворожнечі. Катранникові такий розпач, мов нерви сповнені гіркими іскрами, і враз відгоріло. Найтихіша мирність прийшла, мов сновиддя. За нею знов досада, але вже трішки просвітлена дивною цікавістю до промовця після незміренної відрази. Отроходін вирішив миттю, що селянин плохий, можна вивернути. В непокорі криється м'якість. А чомусь розпалився гнівом. Дужим і диким. Зіниці в найгострішому блискові звернені до селянина. Густобрунаті поверхнею, вони без звичайного прозору. Їх, мов би, щось випинало зсередини в тверду застиглість, як часом буває у відважних осіб холодних нервами. При владності отроходін, який неодмінно приналежить, куди б не було, рушить зразу в крайнощі. Терпкий погляд буває в селянина поступливого. Для нього на життєвій межі здавна лежав світлий камінь. Ознака розділених власностей довірніша, ніж правничі папери, бо взаконена в поколіннях на межі його душі і душі другого, означаючи закон для білого світу, який, видно, повинен обвалитись. Вирішено коїти руїну. Пнеться інший розпорядок, як хаща, без жалості. Рватимуть крихту з дитячих рук. Гірко на думці Мирона Даниловича. Хтось десь, боговорожий, схотів швидко нагребти гроші і перелють сльози в золото, наситять жадобу. Склавши висновок, Мирон Данилович одвів погляд від промовця. Говори, твоя справа на місяці показана. Він натужно здобував баделину. Всією шиєю тягнеться, протуляючи губи між дошками, але й ця спроба марна. Вимучений і зголоднілий, тріпував гривою від злих мушок, що лізли в очі. Прокисли повіки в коня. Бач, машкара роїться, знає, куди лізти. На слабі очі. Біда тварині. Бо такі господарі заморили в роботі, а щоб кинути сіна, того нема. Забатожено і нас на гибель. Ну, діждались. Отроходін скінчив. Несподівано виштовхнувся наперед поміж сусідів, що тісно стояли, хліборобер, сухенький і якийсь обгострений рисами лиця й одежі. Ніби пташкуватий весь. Також і злеглі пучечки волосся були схожі на пір'я в нерівних стрічках. «Можна спитати?» – звернувся він до хмурного Остроходіна. Дядько стривожений, з хрипиком в голосі, теж подібним до пташиного скрику. Не діждавшись відповіді, вискрипнув з обуренням. «Хто ж діти візьме? Чиї? Які діти?» – осаджує дядька Отроходін, напружуючи губи в суворості. «Дитині чи діти?» – звідчаєм закричав дядько. «Мої діти, їх семеро, а їсти нічого. Хто годуватиме, коли в хаті ні скоринки, а ми з жінкою мремо? Хто?» Отроходін мовчить, аж мінить. Тоді серед дітків піднявся гомін. Спитав правильно, куди діти підуть? А як же? Ви скажіть, куди? Хліба нема, вже забрано. Отроходін скипів неймовірно. До порядку. Арештувати, хто порушить тишину. Замовкло. Враз. В коротку мить зникли голоси. Як огники свічок, що гасить, прохопившись вихор. Зчинився рух, дядьки посунули до дверей. Тим, як розділковий ряд, до якого припав від сільради трикутних шпоришів, а навпроти здичавілий сад, його скажені метрі. Микола ставив крейдою знаки на кілках, що забіліли, обгорнуті в рисунок, мов ритуальні стояки древності. Андрій, оглянувши символи, сів і вчинив перегляд кишенькового добра в складі. Лінзи, що збирає світло-вогненну крапку, орластого гудзика, перламутринки з райдужним свідченням і красновисика в образі оленя. Погляд хлопця відхилений від сусіднього дворища. Там діє з участю трьох. Найменший, намірившися злізти на повідку, попросив помочі всередульшого. Той щепив пальці, як підпору ставити ногу. Спинається найменший, руками шорудить по кривій стіні, раптом послизнувся набік і впав. Піднявся. Перейшов до краю стіни. де з попередньою поміччю повторив спробу, тримаючися за ріг повітки. Виліз би він, але підійшов найстарший і потягнув за сорочку. Знову падає хлопець. Хоч не так погано, як перший раз, бо середульше і звільнивши ліву руку, теж потягнув його за сорочку в протилежний бік і зрівноважив. Відходять утрьох від повітки і знаходять велику коробку. Найстарший кинув її об землю, аж заторохтіла, пішов далі в супроводі середульшого. Тоді найменший приставив її до стіни, злізши, як на підпору, простягнув руки і вчепився за покрівлю. Вгору потягнувся, помагаючи собі пальцями ніг, якими на стіні знаходив горбкуваті місця. Став на покрівлі і зробив крок другий. Але виходить бабуся з повітки і кричить: «Злізь мені зараз! Чого посурганився?» Він миттю, блиснувши на низ, побіг до двох старших, з ними і зник. Андрій споглядав послідовність при здійсненні наміру, ніби картинку в книзі. Роїлися марева. Сама пустка запала в глибочину, загрозою, тишиною, мертвістю, мов цвинта. Дивна для пам'яті. Брала очі. Його великі очі і темно-сірі, як у матері. «Що там бачиш?» – питає Микола. «Поки нема нікого. Піди до сільради, вікно заглянь, як тато. Більше й має право посилати». І Андрійко слухається, звик. Шанував брата. Той боронив завжди добрий і справедливий, з тихою і світлою думністю в худорлявому вигляді. Посланець вернувся. Бо з сінної сільради виступили два сизо-мундирні міліціонери і покурюють. Потягнули з перехрестка до сільради місцеві партійці. Микола на них вимовив: «Хліботруси». «А мені?» «Ми хліботруди», – сказав Андрій. «В основному вірно, але хліботруди не ми з тобою, а старші. Ми хлібокуси». Андрій мовчки згодився. Потім повідомив: «Я знаю, хто всякий другий». «Що знаєш?» «Є хлібопроси і всякі». «Добре», – сказав Микола. «Твій горщик здібний варити, а ще?» «Ну, є хлібоноси і хлібовози. Ще хто?» «Ще? Зараз подумаю. Є хліботорги і хлібокупи, хлібокради. Це все?» «Гаразд. А хто ті, що хліб дають хлібопросам?» Андрій думав і вагався, і не міг сказати. Видно, знайшов слово, яке не задовольняло, плечима знизав від невирішення. «Звуться хлібодани», – назвав Микола. «Їх мало. Витіснили їх сильніші. Скажи, хто ті, що хліб беруть? Хлібобери чи ні?» Микола поправив: «Вони хлібохапи». Засвоївши новий термін, Андрій показав на збір коло сільради, куди прокотили дрожки. «Пам'ятай», – попереджає Микола, – «щоб замок держав на губі. Ти проквапаєшся з назвами. Тата замучать по арештах. Через нас. Зрозумів? Я мовчатиму». Микола перевірив крейдяні окраси на кілках, доповнив декотрі. Витяг пожмакану книжку з кишені і, сказавши братові «гуляй поки що», зосередився на сторінках з обідраними берегами. От спільно мандрують правда і кривда. І мусять згідно з умовою хліб ділити. Правда спочатку постачає, далі черга кривди, бо ця друга так запропонувала і перша згодилась. Як клунок правди спорожнів і гинула з голоду, то кривда вийняла з неї очі. Платою за дрібні кусники хліба. Читає і жахається Микола. І обурюється: як же так? Страшно ранить його підступність. Книжку старші учні дали текстем. І веліли: читай і думай, чим відплачують нам, забираючи хліб. Микола забув поглядати на сільраду, біля якої з граями, гайворонів, купчаться бригади, готовані рушати. Переживає він зміст, ніби самого напасть мучить. з кров'ю відбирає світло очей, ведучи на смерть, він присуджений. Зловістя грозиться, заступаючи день. Андрій побрів через пустош до сараю, потоплених між бур'яни. Самі руїни з потрухлими дошками в плісні. Ходив як сновида. Посадибі порожні після висилок. Саморобна піч рудіє. Цеглини складені в неповний квадрат, і зверху аркуш заліза з круглою вирізкою. Був якийсь незримий зв'язок між знахідкою і почуттями хлопця, через що річ видавалася поглядові значно справжнішою, ніж довколишність, і пробуджувала болючий неспокій. Ніби десь бачив закуток, що розкривається перед очі. Бачив з іншого обширу, прозорішого, ніж звичайний. Видіння виступає бічними образами, примітно, а рештою ледь приуявляється з незримості і турбує, проситься, світліє, зневолюючи цікавитися і стояти тут без слуху. Тільки силою душевною вчуватися в значення чогось більшого, ніж знаходить погляд серед пустки. А гурти громадилися біля сільради, як хмари з грозою. Слухали розпорядчиків, маючи при собі підводу, кожен окремо. Перелітали птахи над прижовклими верховіттями, знехотя і важко підкидаючи крила. Мовчки стежив їх Андрій, поки брат скінчить книжку. Коли ж читання згорнуто і впроваджено в кишень, тоді спитався. Хто живе довше? Ворон чи змій? Могли виздихати, а виходить потрібні. Мабуть, змій. Скільки років? Багато. Від змії залежить. Забув. Деякі сотні миліт. Можу помилитись. Ворон скільки? Багато десятків. Він потрібніший. Прибирати. Є також непотрібні. Он. Він дивиться на сільраду. Непотрібні, щось почувши від дверей, заметушились і стали до підвод на чолі з розпорядчиками. Враз висипали всі найдядьки. Швидкою ходою розділилися в різні напрямки. А хлопці, вгледівши тата, поспішили назустріч і побачили смутного, як ніколи. Примітили Отроходіна, що блискучий окулярним склом, зубом і течкою показував секретареві сільради на тата і про щось довідувався. Мирон Данилович, очима скинувши на промовця, пояснює дітям. На смерть вирізнив. Ми осібні противники. Зажурений пішов з хлопцями додому. Вигляд промовця замість рудасто-зеленкавого чомусь примарювався полум'яно-мишачий і мінений в тінь з гострими, ніби обкусаними в щипцях, защіпками жорстокості. За ним тьма й примари височенять. Моруги дедалі в міцнішому виході, і охрою горить вигляд істоти, що німа до сльози, і хижа до життя. Захається думкою Мирон Данилович. Ну я ще і є. Скоро час головного, який від прірви і мучитель. Кілька місяців в уяві той жовтар з підсвіття, де позводив металічні нитки під ніччю і виставляється ніби з пошесті, знаходячи очі Мирона Даниловича. Влютовується посеред думок, учіпливо, без перерви, при кожному помислі. Навіть коли згадати про справу, і тоді враз проти волі, влізає привиддя і мучить серце. При стрічах із знайомими теж. Раптом до сказаного припрядалось кляте марення. Завжди. Мирон Данилович недавно питався у батюшки. Чого це? І робити що? Ви, посумував батюшка, спокусились про звіра. Та ні, перечив Мирон Данилович. Ним я не спокусився, батюшка поправив. Не ним, а про нього. Це друга річ. Об чим, а не чим. Стережіть серце і не впускайте оману. Воюйте з нею. Верніться в повну смиренність і живіть любов'ю, як світлом, до всіх, до Бога найбільше. і моліться в кожну хвилину. Молитва – найдужча сила на землі. Вислухав пораду Мирон Данилович і щиро хотів сповнити, однак через клопоти і зайнятість відбився. Мара ж лізла в думки по-старому. От знову міниться промовець. Говорить речення, мов круг, на могилі віщує розор. Їдучи дрожками, Отроходін поглядав на двори і ображається. Чому тисячники звуть пункт призначення Муходрянськ? Даремно. Шкодить зображені ролі на селі. Коли столиця, повна вапняної трути, що повисла в розпаленому повітрі серед цегли, то жити можна тут. Зелень і росяні світанки, а зимою полонить столиця. В завалах снігів і грізній свіжості чистого, мов діамант, повітря, в якому камінь дзвенющою луною віддає кожен тон довкруги. Скрізь відчайні розгони з складністю, у блідорожево-сизій віковинці далечини, підводяться барвними великостями будівлі, древні з вежами, а новіші і багатовіконні, і краснокарнизні. Життєвий дух, поривний і могутній, проймає і людину, і місто в строгості настрою. Постійно в спогаді Отроходіна столиця. Там народився і п'ястуком окріпнув, для неї ладен світ перетрусити в переміну або загибель. Меткі очі в Отроходіна. Тільки раз обтяжився помилкою. Залюблений в одну з колишніх технічних секретарок обкому. Про її зовсім легенький нахил до бухарінської фракції знав аж при розквіті в сердечній драмі. Почав відступати і порвав відносини, але тінь пригоди простяглася на життєпис. Приятелі, що коло оргбюро, зрештою зам'яли дрібний прогріх. Ретельність він виказав несамовито. Крім того, промкнувся у двері двох загадок найглибшого порядкування у рядах. Легшу загадку збагнув наполовину, труднішу – тільки до десятої досади. Половина дивовижно проста. Зразу дослідив і звикся. Ти хоч би перепро на комуністичній і в програмі, і в лінії, і в дисципліні, і кат знав чому, а тобі ціна в партії копійка зелена. Якщо проморгав єство справи, чолом битство хазяйної. Якщо ж ти, ну, словом, Отроходін, вхопивши цієї струни, виплив до верхів грання і наприкінці відірвався від прозорої тіні. Інша половина в тих дверях аж надто не кришталева. І навіть він, весь небілий, зупинився, вважаючи, що досить. Що ж до труднішої загадки, то гірко сприкрила. У побудові лабіринту мала постійну лукавість, ніби грали з тобою в кішку-мишку. Зробив сюди крок, готувавшись надзвичайно, а успіху нема. Бо негайно зверхники пересунули справу в інший напрямок, і видно, що тільки з потреби ставили перепону. Весь час. Незміренна чужість і гостра ворожість приходить з далекості, роблячи страшний замок. І, здається, рідні сосни в тумані збожеволіли б і закричали, обливаючись кровавою смолою. Дещо він схопив, дякуючи швидкості думки, але вони згори, маючи партійний механізм і сніг, змусили приморозитись. Вивчав їх крючки і петлі, і підойми, перед якими печінки боліли. Однак без жодного ключа і навіть номера на обідок. Тільки досвід набуто. В полі парткаверс, як він собі означив, аж тут можливість і поштовх дано просунутися через низову мережу. Відпочивши від численних неводів, якими дрібна рибка партії відділена від смачних місць, зайнятих рибищами, він офіційно зрадів нагоді. Надіявся довести в ореолі знавця місцевих обставин ентузіазм до слуху хазяїна понад всі часті заслони. Йому вгорі нададуть великориб'ячу лоску, ордени, путьовки, абонементи на видовища, грошові конверти тощо. Вгорі означає в столиці, в апараті. Так життя в дійсному сенсі, з багатством змісту, а передусім безсонності низу, де загрузлив побут, як тварини, 40-градусна, котлети з мухами, сімейні зради, духовна порожнеча і нудьга. Нудьга, хоч повісся. Щоправда, із гори раптом страшно булавку сила за середину душі, нудьга скручена кільцями в партії, мов зміїний вузол з навколишнього непросвітку. Пощастило розвіятися. Зрештою кинули в село. Тут столичні партробітники прибирають нім подвижництва і пнуться наверх з останнього сухожилля, або хоч мріють виплисти. Біг дрожок по немощеній землі, як завжди заспокоював отроходіна після засідань. Який і рівний біг з дружними коненятами, що дістати собі в розпорядження було сподіванкою віддавна, слабо впливає тепер. Збурила непокірність дядьків. Відмовилися мовчки відходити в землю. Неділя випала найнещасливіша для Кленоточі і сусіднього села, звідки приходили богомольці, втративши свій храм, коли обернено його в склад городини і пиляного лісу. Неодмінно приходили, хоч віддаль біля семи верств. Давня церква. Кажуть, будована спершу з дерева, до навали татар, при яких нерушимо встояла, бо ті хоч трохи поважали не свою віру. В 17 віці церква згоріла, при напастях від християн таки ж, а з прибуття протилежного до татар. За пізніших гетьманів викладено з каменю. Біла, як праздниковий хліб, оздобами і виступцями, карнизами і щедрою ритмікою віконного рисунку окреслювалася в ранковій просвітленості. І ось повідомлено. Сьогодні, як попереду в сусідньому селі, церкву закривають. Після відправи ключі віддати комісії, нехай приймає коштовності. Батюшка сідий і тихоголосий, слабий на очі, повно молящих. Поприходили з хуторців також, почувши, що остання служба. У проповіді сказано про терпіння в часи цезарів і далеко після них до нашого дня. На пасті ні тоді не вгасили світильника церкви, ні тепер не спроможні, хоч храмовий будинок сплюндрують. «Здібні храми тіла кожного з нас нищити», – сказав батюшка, – «а душу вбиті безсилі, бо вічна». Слухаючи, мати Мирона Даниловича уявляє собі, ніби в сні, душа від земного виду звільнена, десь там відходить до нашого селища. Зрештою, і вона, Харитина Катранник, і всі знають, які то привиди. І душа, подібна після смерті. Сама бабуся близька до того, висохла від літ. У чорному. Просторно і рівно держиться одежа після просування. Хустка біла. Далеко вперед нависла, аж очі втонули під тінню, глибоко сивіють, як і в сина, тільки без блакитнястого тону. Був колись замолоду, та висів на пекучій дорозі. Батюшка вчить, пам'ятаймо завжди, що Бог любить нас. Чує і знає Харитина Григорівна без жодного сумніву. Це правда. І це так зворушує. Сльози збираються, застилаючи очі. Гіркий світ, де живемо. Проте не покинуті ми. Чує з проповіді знову. Як покаємося, простить Господь і помилує. Знай, стара. І це правда. Чує серцем. І так радісно їй. Знову не може сліз стримати. Не пропащими, хоч грішними. Є порятунок. дивиться бабуся, нічого за дрібними не бачить, але слух душі її ловить промовлене, як нива, вже біляста з посухи і спрагла, збирає краплі дощу. Ідуть перед нею, велико, як досвід добрі правди. Стара часом аж тремтить, зустрічаючи речення, хоч не про милость, а вже про наш переступ. Чуючи їх вразливість, бабуся й порадіє. Виразку відкрито гоїти. Мов з поміччю, переходячи по сліпому бездоріжжю, стара приймає слова і боїться недочути. «Заповідано нам, – сказав священник, – тільки любов. Сам Христос єсть любов божественна. Ті з нас – учні Його, котрі виконують заповідь. А хто ні, не належить до церкви, хоч нехай тут вистоює дні і ночі. Погляньмось на своє серце. Гризня огнем дихаєм чи байдужістю, заздрим і осміллям, лаєм чорно і шкодим ближньому, як змії, без каяття, ніби так і треба. Хочемо упертістю пересилити Бога. Вийдемо із церкви і знов живем, як погани, в ненависті. А свята любов від серця Божого, чи живем любов'ю? Ні. Колись гебреї 40 літ по камінню і піску в пустині мандрували, обношені і змучені, хоч грішили, та каялись. І скинію несли, як святиню найбільшу. А ми? Чи в серцях несем ковчег, що дав Христос? Заповідь Його покинули і понесли злобу. Без молитов згорділи, що в нас родюча земля. От відібрана. Без молитов згорділи, що багато хліба було. Віднявся, бо з пирогами забули скинію духовну. Одумаймося. Сокира при дереві і огонь. Пожерти, коли духовного плоду нема. Страхається бабуся, згадуючи, що тепер в селі. Так і є. Розпились і розсобачились. Непоштиві ми. Насмішкуваті і злі, і нещирі. Пліткуєм, як свині, про кожного. Нечисто. Живем без страху Божого. В неділю бійка на вулицях. Озвіріли. Хіба що кара справді. Священник докоряє. Ми кажемо, чого любити сусідів, коли кривдять? Так тоді ж любов справжня. Бо чого варта, якщо на обмін для рівної плати, мов гроші? Згадаймо розбійників, розп'ятих коло Ісуса. Один насміявся з істини, другий благав Господа промилування, і двері раю відкрилися тому, хто кривдив інших. Можливо, скривдження оскаржать, чого він, Господи, тут? Ненавидим його? Чи будуть гідні жити в царстві такі непрощаючі, що вносять злобу і роздор? Ні. Ніяк і ніколи. Бо в небі тільки згода і мир, тільки любов і прощення, тільки радість блаженних. Ні відгуку сварок з помстою. Благоугодно це милосердному простити розкаяного розбійника. І ніхто не думай допитувати суди Божі. Кожен знає одно, чи власні гріхи прощені, бо кожен осквернився. Христина Григорівна похоплена в думці. Це я. Про чужу чорноту злюсь, а свою забула, ще гіршу. І все курчата, все грядки, тижнями в клопоті, на небо не гляну. Раптом знову полонив її, виринувши на серці неспокій, з яким і в церкву прийшла. Чого сина позвали сільрадівці? Біда якась? Проповідь закінчується в примиренні. Забудьмо, хто кому винен. Обмиймо душі від злоби і станьмо, як одна сім'я в імені Спасителя, що кров'ю і смертю викупив нас. звернім очі до нього в день іспиту, бо вже приходить. Будьмо тверді, як перші мученики перед звірами, що з ревом близилися терзати. Душі наші в руці Христовій. Амінь. Плакала вся церква. Люди бачили свою долю. Обікрадені і зігнані в осоружну гуртівню, де стали, як жеброта. А хто не пішов, того зацьковано в дворищі з нуждою. Досі мали хоч кораблик світлий, що обороняв. А підступають, і тут зайди, надихані тьмою. Виходячи в натовпі, бабуся поглядає на малювання давніх літ, з якого видно брами, навскоси поставлену посередині. Згори книга розпросторює світло і обведе на вогненний вінок. Білохресний схимник справа, а за ним сонце, місяць і зорі одночасно. В лівій частині від брами, як від городки, розміщено бочоночок, переповнений червінцями, каравку з вином, обкуту в золото, на взір цереглядки, портретик жінки, нестрого зачісаної, і княжу корону. Посередині ж там кістяк смерті лисніє. На низу кириличний підпис червонить кіноварію з потемнілості. Да не іскусяться змисли. Харитина Григорівна споглядає малюнок, а в тискові мусить слухати шепіт двох жінок, старших, ніж сама. Оце 19 віків збіга, як Христа розп'ято. І вже відзначить анафтемська сила душитиме. Журиться одна, хитаючи головою. А тож, і зна звідки почати? З церкви. Це ж і воно, болісно відшептує друга. Всі повиходили. Староста замкнув двері і з ключами дожидає комісію. Батюшка пішов. І хворий, і не міг дивитись на осквернення. Подаль народ стовпився півкружно, дожидаючи, що з церквою буде. Розмова притишено перейшла в живій стіні людській і вщухла. Жінки і молодші віком повставали наперед. Без гоміння. Мов серед колосся в ниві перед грозою. Похила душа жіноча. Така стара, що вії обсипалися з повік, між якими ворушились дві пригаслі іскорки. Щось прошамкотіла зморщеними устами. Молодші поставили її спереду. Нехай побачить. Наближається комісія. І з нею комсомольці, яких люди знають в обличчя і прізвища, а від цього дня будуть пам'ятати з приладдя розору, несеного до церкви. Лому, кайла, сокири, молотка, лини, пилки чи що. Як збройні солдати, хлопці держать знаряддя, удаючи зневажливість, але огинаються під поглядами. При дверях староста і невеликий гурток зустрічають прихідчиків. Тихо і непоспішно відповідають на запитання, що в тоні нетерплячого окрику. Члени комісії хвапливі і дражняться, виказують рішучість, мов судові виконавці, і скупчено на чолі бригади тягнуться до дверей. Притьма відхилилась увага, і збору прихожан, і старости з його людьми, також комісії з руїнниками. Напруження в ворожнечі розгорілось до краю, тому досить було випадку, щоб блискавка почуттєво розрядилася в його сторону. Глянули люди і застигли. Під стіною поспівав, як нерівний дзвін торкнув, сліпець-дідик з лірою. Сивина його посіріла від старості і припорошеності. Поряд стояв обшарпаний хлопчак, держачи в одній руці костур старого, а в другій дерев'яну мисочку. Милостині, брати. Скрипіла тягучими звуками реля. Всупровід голосові, що, вриваючися з хрипкості, піднісся оповідати чергуванням співу і примовок. По святій горі Спаситель ходив, алілуя! Спаситель ходив, райський сад садив, Господи помилуй. райський сад садив, три рази полив, алілуя. Три рази полив, райський сад зацвів, Господи помилуй. Жорстокі діти зірвали квіти, алілуя. Квіти зірвали, марно зів'яли, Господи помилуй. Спаситель сказав, не журітися, алілуя. В полі тернина біла зацвіла, Господи помилуй. Її зірвете, вінок сплетете, алілуя. Вінок сплетете, мене вберете, Господи помилуй. Мене вберете, на хресті розпнете, алілуя. Руки й ноги воздем проб'єте, Господи помилуй. Моє реберце коп'єм проб'єте, алілуя. З мого серденька потече кров вода, Господи помилуй. Я тою кров'ю весь народ скуплю, алілуя. Весь народ скуплю, з собою візьму, Господи помилуй. На середині співання голова комісії вирвав ключі з рук старости і почав відмикати замок, аби показати всім, як відвертається від забобонності. Він – свідомий громадянин. З ними члени комісії підступили до дверей, ніби їм псальма байдуга, а вслухалися пильно, бо цікаві. Не щастило голові з ключами. Ніяк не второпає відімкнути. При нервуванні увага розділена, бо і сам ловить нитку лірникової мови. Поки відмикано двері, дідик докінчував вірш. Було щось незвичайне в піднесеному голосі. Дякуючи чому, картина ставала перед очима як жива. Ніхто не ворушився в натовпі. Кінчив дідик. То ще не відзвеніли останні відзвуки. Вже кинувся до старого один з членів комісії, гостро викрикнув. «Ти що, контрреволюцію приніс?» Дідик думає. Зрештою відхитує головою. «А ні, ще ніхто не чув, про що кажете, як ця старовинна була. Ірод царював. Потім того за козаччини псальма складена. Це давнє. А те, що кажете, де б воно взялося?» Рече пірот скувало. Не знав, що відповісти. Тим часом голова, відімкнувши церкву, входив при супровідцях. І молодиці з натовпу також підступили, аж підганяючи. Втрутилися в саму бригаду. Слідом і весь збір людський рушився. Серед живих хвиль комісія з бригадою закрутилися трісками. Не встигли отямитись, як народ, поспішаючи без жодного слова, наповнив церкву і з мурав'їною запопадливістю опав обладнання в церкві. Ніхто в цілковитому безладді навіть не поткнувся прямо на царські ворота. Вбігали в алтар північними і південними дверима. Там відразу найшло багато. Жоден з комсомольців і комісії не зміг протовпитися. Миттю схоплено Євангеліє, хрест, дарохранильницю, антимінь і все, що з алтаря можна винести. Короги серед живого виру хитались, падали і віддалені від древка, щезали за пазухами в селян. Ікони зіходили з своїх місць і, трохи пропливши над поверхнею, також тонули в людських течіях. Плащаниця, обережно несена, світліла над головами, наближаючися до дверей, і раптом ніби розтанула. Кадила, священичі одежі, таці, лампадки, всі речі, які можна було врятувати від напасників, щезали негайно. Враз натовп кидається до виходу, мов пожежа гонить, і теж без слова. Як наповнили храм раптово, так і розбігли. Лірник із поводирем зник також. Голова комісії почав був кричати, щоб спинили рух, але зразу ж затих, борсаючись. Отямився він з тисканини, коли церква спорожніла. Ні прихожан, ні цінностей. Тільки комісія і бригада тягнуться до свого начальника. Він забурчав. Знаю. Позакопують. Були й хуторські. Рознесуть по степу і в лісі. Ну, нічого, знайдеться. Обсмикав піджак на собі, сіруватий і шаховинками. Махнув пухлою рукою, як полководець до битви. Випасений лисун. Мішечки під безколірними очима обтяжують вид, як і розкішні жовті вуса. Зняти дзвони. Хлопці з нехотя, ніби ледачі підпаски, послані завернути коні, рушили до дзвіниці, приглушено ремствуючи. Через деякий час свалили дзвін, вживаючи лину і дерев'яні пристрої. Заблищав він проти світла, вихилений з вікнини. А скрізь по дворах, близьких до площі й церкви, повисипали люди. Дивляться на розор. Дзвін летів, як блискавка. Світнув, обкинутий сонцем, і з громовим гуркотом ударився об цеглу біля дзвіниці. Відкинувся догори і трохи вбік від місця, де впав, теряючи клин міді, нерівно відколотий. Нечутно, але з страшною луною духовною відгукнувся той звук навколо в цілому селі. Стало сумно, як після пожежі. І ніби все село, крім дзвіниці, заніміло, втративши голос. Підходячи з донькою до хвіртки, господиня вгледіла. Вертається її чоловік з обома хлопцями, а слідом гурба навкруг підводи. Кров схолонула в серці. Лихо знов. Страшенно засмучений він, ще таким не бачила. От бідний наш, не всепущий робітник, всю сім'ю годує. І за що вони мучать? Ми ж тільки злидні. До середняків не піднялись. Як приречені йдуть Мирон Данилович і хлопці. За ними на п'яти набігаючі бригадники. Стала господиня коло воріт, не зрушиться, мов приросли стопи до землі, хоч тривога аж валить з ніг, пориваючи, мов вітер суху белинку. Напасники відкинули ворота і, подібно до татар, забігають коло підводи, покрикуючи. Господар сказав дружині, тільки хліба правлять, що нема. Де б же взявся? Забрано! Скрикнула, мов не при собі Дар'я Олександрівна, збагнувши, що юрма забігає вже класти в могилу. Забрано? Перепитує і наближається розпорядчик. Сидіть обводи в круг каламутних очей, недоспаних і обпитих. Рідка щетинка тягнеться на пергамових щоках. Сказали, забрано? Про державну заготівлю? Замість, як свідомі громадяни, здати лишки, ви сказали наклеп, що забрано. От покажем, що значить забрано. Підкуркульники. Хто підкуркульники? Приходили схожі на вас, забрали землю. Засталась хата і шматок ґрунту коло вікон. Ми не заможники. Розкажіть, з досадою відповів розпорядчик. Збільше повно. Ми засівали сам клинчик, і нема хліба. Заладили нема. Бо нема. Кукурудзи трішки було та буряків, та картоплі. Думалось, на прожиток стане хоч скупий. Землі нема лиш. Забрано. Забрано, забрано, передражнює лютуючи розпорядник. Зараз подивитесь, як бува забрано. І враз повертає обличчя на вулицю. Там крик розлягається. За ворітьми в сусіда. Чутно вигук і відповідь. Ланка піонерів-школярів, як настроєний хор, під рудою партійця затинає. Куркуль, віддай хліб! Сусід, стоючи на порозі, спокійно відказує. Дітки, беріть хліб, як вам треба. Віддай хліб, ти есплутатор! Вивчені недоладно, скалічили слово. А сусід відповідає в тон. Який я есплутатор? То хтось другий. Навча неправди і так робить. А я від землі. Дивіться на мої руки. Всі в мозолях. І дивіться на чиїсь. легіонери зирнули на руки диригента-партійця, які як балабушки. Але він помигонув грізним знаком знову кричати. «Віддавай ключі, куркуль!» «Ось вони», – мирно відповідає сусід. «Раз вам треба, дітки, беріть, хіба не даю?» Керівник докинув найособливіший сигнал. Тоді хор репетує, щоб на весь куток віддалося луною. «Куркуль!» На додачу диригент розить хлібороболі. «Ми з тебе, Свитченка, зробимо!» На вулицях завжди красувався взірець майбутнього, що обіцяє партії. Під тинами, де зеленіла смуга шпоришу, в холодку від тополь, прилягав Свитченко і храпів. Обжмаканий, як годиться КНСові, себто незаможним. Село вживало його ім'я замісно назвати когось ледащо. Сусід сказав, зробити з мене Свитченка легко, а от зробити Свитченка мене – це трудніше. Партійць стояв мовчки. Зненацька, як обпечений, виробив долонями знак і знов різнуло найвищими голосами «Кур-кур!». Через вулицю всю суперечку чути у дворі катрани. Тут юрма хмарою потемніла від сусідового слова і розпорядчик закричав – «Віддаєте хліб чи ні?» «Теж ми візьмем», – з розпачем сказала Дар'я Олександрівна. «Вже забрано». «А, забрано», – розпленів Круглоокий. Він обернувся до своїх, що спинили під воду, і стали за його спиною озброєні лопатами, ломами, штиками чи щупами, довгими понад зріст людський, залізними стрижнями, загостреними з одного боку, з другого загнутими під прямим кутом, рукою держати, вганяючи в землю. Декотрі мали гвинтівку. Провчимо під куркульників. Він розділив загін на дві частини. Одна розсипається по садибі, друга з ним самим на чолі прямує в хату, ніби в свою власну, не спитавшись дозволу і не глянувши на господарів. Дар'я Олександрівна за ним, і доня тремтячою рукою тримається за її рукав, підбігає, вся дрижить, ніби в пропасниці. Хлопці, ідучи за Оленкою, дуже присмерніли. Заставшись на дворі, господар стежить обшукувачів. Морозний острах торкає серце, коли вони крутяться довкруг попелища. Біля зваленого тинка і нишпорять при глинищі, де спадає воно до потоку з кладкою серед осечення. Вони раз у раз вганяють у землю шпики, строчать скрізь, докопуються в саду і розхитують кожний стовпчик. Перевертають дерев'яно, під пеньками порпаються, перекочують каміння і зброжують кропивники. Вивертають огорожу, гупають і прислухаються, чи нема луни з порожнім. Мирон Данилович від плюндрування зболів. Похило відступає до хати. Там грабіж. Ніби з переказів про людовитого змія. Заскочили в хижу і все поперевертали. Глечик із смальцем надщерблений без ручки поставили до дверей як коштовну здобич. Один гвинтівочник став стерегти. Поважний, як виобраз порядку. На горищі був старий клунок з неперевіяним просом. Доклали до глечика. Поскидали з печі лахмітини, в яких дошукувалися жмені зерна. Турбинка з квасолою висіла на кілочку, сам розпорядчик, знявши, поніс до глечика. Паляницю з стола рушником прикриту, теж до скарбу. Бурячки червоні, в дійсці, вчепили враз. На картоплю у погнутому відерку з проржавілим дном скочили, ніби вовки на телячу печінку. Котили гарбуза з-під полу і несли полатаний мішечок із соняшниковим насінням, під решіток із пшеничкою, кінський зуб. Мирон Данилович, як засуджений на шибеницю, білий, стояв під стіною проти вікна. Була мить, йому здавалося, вхопить сокиру з-під піччя і розвалить голову розпорядчикові, бо так ограбував хату, що дітей нагодувати нічим. Це не те, що злодії. Ті, коли доберуться, дорожче і краще візьмуть, а решту тобі зоставлять. Ну, влада ж кругом обдира. Що буде? В хаті 5 років. Як прогодувати? Жінка метнулася віднімати хлібину. Це ж дітям. Навіщо берете? Її кулаками відштовхнули. Біля покуття плаче, затуливши очі краєм хустки. Доня до неї притулилася, як пташеня в бурю. І все не перестає тремтіти. Щось дуже її вразило під час нападу. Хлопці коло тата притихли, настрахані. Винесено харчі на підводу. Гвинтівочник, зображуючи на ширококосному білесному обличчі відтінок владності, застиг загрозливо в скам'янілій сірізні, як статуя вождя, що в районі між елеватором і залізничною станцією. Витупотівши з хати, юрма приєдналася до спільників. Мирон Данилович знов тривожно погляда, як вони бродять, врізаючи щупи і прокопуючи ямки. Вернулася з церкви Харитина Григорівна. Злякано дивиться і питає сина. «Це вони?» «Вони, мамо». Пішла в хату, глянула, переступивши поріг, і обмерла. Їхня хата, ще прадідівська, з сволоками в старовинних знаках, різьблених і свічами палених, була завжди біла. Харитина Григорівна і невістка так поралися, так гляділи, щоб зберегти добрий вигляд зокола і всередині. А ось гірше, ніж у сараї, як після землетрусу. Поперериване все і поперекидуване, позмішуване і потоптане. Сльоза збігла по щоці. Здогадалася стара. Вже кінець настав. На старість побачила. Знищено їхню хату. Хату-святиню, де ікони споконвіку осяювали хліб на столі. Все їсти в не взято. Стала вона за поріг. Бачить, топчуться бригадники по грядках. Грибуться, як собаки, по не своїй садибі. Підійшла стара до підводи і вмовляє вартового. Оддайте харчі. То ж не ваше. Не ви напрацювали. Дітям їсти треба. Оддайте зараз, я вам кажу. Вартовий мовчить, ніби не чує і не бачить бабусі. Грізний. В руці сила, власна і начальникова. За начальником рудіє Остроходін. Той інструктував забрати до крихти. А далі вгорі вождь партії і держави. Чого ж стара турбує? Бабуся взялася за полудрабок. Тоді вартовий штовхнув її в плече. Поточилась вона і впала на шпориш. І не могла встати. Син підбігши піднімає. Глянув на вартового і промовив з великою вразою. Дикун собачий. А той прозваний, зготувавши гвинтівку, процідив зневажливо. Ти, гляди мені. І замовк. Відповідальний, мов коло порохового погреба. Стара нічого не казала. Ведена під руку, віддалялася до хати. Прилягла на піл, ласмітину підославши. І, мов, не здужала незнаною пошестю. Листі при уяви кружилися, всі розметені. Крізь майоріння відчувала, наближений морок холодною запоною обкидається і ніде обминути. Потім розтанув. Лишився біль, гіркий і гострий. Не так за себе, як за внуків. Їсти вже нічого дати. Квилитимуть пташенята при дорозі. В світі нема нікого, хто б поміг. Не знані вони ні в кого, і ніхто не заступиться. Коли пропадуть, слова ніхто не скаже. Один Бог бачить з неба. Може, іспит? Нехай очистимося вгорі, як огні останньому. Родина ставить речі на місця. Потім, що їсти? Діти просять. Мати вирила десь на грядках дрібненькі бурячки, зварила юшку. Дуже посолену. Сьорбали з сухарцями, що були розсипані в хижці. Ось лихо захопило тенетами, не сила вирватись. Безжалісно, ніби гроза облягло. Мучить, наганяючи до загибелі. Діти споважніли, мов цілком розуміють, що діється. Бабуся і мати, сидячи на полу, почали клопіт коло одежин. Оглядають, котра годиться про зиму, котра ні. Стрінув пічник, говорить бабуся. Про церкву питав, чи закрили. Андрія цікавить чудесник, який, справлявши піч, розповів про хитрі димоходи всередині. Доти піч видавалася нудною. Купа цегли, а тепер повна загадок. Кажу йому, що було. Він і жаліється. Не глянемо на писання, по ньому жити. Читаємо сторінки нивок. Туди серця від. Так само сказав батюшка. І правда, зітхає мати, про небо забули, горе прийде. Вже почалося, сказав тоді, живемо в кінці часів, тож антихристи спішать зло довершити. Це вікон видно. Спаситель на хресті мучиться, а внизу вони домальовані скрегочуть, глядячи на безвинного. Люди кажуть, що вкоїться пекельство, аби відзначити 19 віків після розп'яття. Так кажуть. Вже ж видно, згодилась невістка. Пічник примітив. Птиця падає мертва. Походом на нас рушено, додав Мирон Данилович. То тільки видається, що їх прапори червоні. Вони темні. Дивно говориш, зауважує дружина. Так бачу. Пропадем. А хіба можна жити по-демонському? Тримайся. Дар'я Олександрівна сама бачить. Край життя. Так треба ж зберегти малих від страху. Менший при столі ворушить книжку. Старший присів під стіною між віконні, затерп. І очі запали з нерушимою думкою. Оленка біля мами спостерігає, як чотири великі руки, дві в рясних бришках і стемнілі, а дві світліші перебирають одежу. Рубчик по рубчику, латку за латкою. Я ж нічого, з їх прапорами не гаразд, поправився господар. То тільки Лук'ян потіша, що заживем. Не ми, хтось другий, сказала бабуся. Не ми і не Лук'ян, продовжив господар. Лук'ян знає одно, голосувати за. Зразу підніме руку, перший. Завжди за і попереду всіх. Не встиг доповідник зачинити рот, Лук'ян підніма руку, згоджується. За позику перший, за розкуркулення перший. Сьогодні розбіглися, а то голосував би за, хоч гробове віко кладуть на село. Потішає, заживем. Змії з'їдять. Нащо казати, спиняє жінка, повівши погляд на дітей. Лук'ян не гірший від начальників. І не люди. Агаки, тягти хліб. Перед зборами чув новину. Вночі потяг приходить, вартий обтиканий. Переполох. Начальство з міста скурить на вокзал, бо там головні з Москви. Крізь вагонні двері жменьку ціджено самих заводіїв. Стрінули їх. Обдутий один і попелястий. Вуса під щіточку. Молотов чи що, а рядом Каганович, бідовий з вусами, як виновий валет. Наказують розбити кутки в хатах і весь харч винести. Чорнявий підкинувся і кричить на всю станцію. До зернини, до зернини. Себто так забрати хліб. А попелястий гребнув зерно, що було в кишені. і з усієї сили сипнув його в пику окружного партсекретаря. Зерно вдарилось і повідлітало. «Ось ваша хлібозаготівля! Як таке зерно негодяще здаватимуть всіх підрослів!» Відлітавши, зерно вскочило в рот одному з тутешніх, і він почав його крутити і розмедювати на зубах. Непогане зерно. Він агрономом був і знав арегу, а тупоту. Кажуть, якби паровоз свиснув, не було б чути. Секретаря взято під арешт і невідомо де дівся. А ці два змовлені з третім. «Може б тихіше говорив», – попросила жінка. «Всі чуємо». «Добре», – Мирон Данилович обнизив мову. Люди знали, що для двох повно всього в вагоні, як в ресторані. І харчів, і напоїв, м'яса, окороків, ну всього. Петва найкращі, котрі на експорт. Як люди знали, аж дивно. «Чому не знати?» – втручається бабуся. «Он, коли Журавленків обікрадено, років тому з 10 буде, ніхто ж і не бачив і не чув, а всі зразу в одно. Не інакше, як Корінчук заліз. Пішли шукати. Так і є. Повитрушували крадене. А наїдків зібрано в вагоні. Риба консервна і корейка. Закушувати 40-градусну. Нарізати і на булку класти. Курятина і масло. Скільки чого хочеш. Помаранчі і виноград. Мамо, помаранчі хочу. Тихенько звалась Оленка, мов з просоння. Дитинко, де ми візьмемо? Тут аби живими бути. Мирон Данилович, мов заворожений, вичитує коло вікна, з якого видно місце, де стояла підвода. А в буфеті вина і наливки, і горілки теж настоєні на чому завгодно, на полині. Чого б полинів купили, сумнівається бабуся. Може ні, а так кажуть, і зубрівка. Хилитимуть гірку? Чого ж їдучи хилитимуть, і в Кремлі повно. Ну, верховодові рознесено вид, згадала бабуся. Кажуть, швидко їсть, понурий. Понурий глибоко моркву риє. При дітях би не казали, десь вирветься, просить Дар'я Олександрівна. Не бійся, дочко. В найчорніші двері прибули, вихідні з світу. Безгуміння настало в хаті. Ніби невидимий ворон, більший, ніж ніч, обвіяв душі. Темрява, як чорний дим. Пильно слухаючи, спустився господар до краю згористого глинища відкопувати запас для сім'ї найдорожчий. Довго рив. І в поті, і аж в тремтінні. Крім праці, тривога мучила. Розрив сховок, викладений соломою. Вийняв пшоно в клунку, обкутаному старою цератою, що краями злипали. Надібрав трохи і знов зарив. Хотів чиркнути сірник і перевірити, чи латка глинища виглядала як завжди, але побоявся. Міг привернути лихі очі. Вдосвіта ледве забіліє, треба навідатись. Внизу, недалеко від глинища, хлюпотіла річечка. Туди пішов і обмив руки. Звертаючися, сторожко ступав, як кіт, що боїться собак. Швидко брав двері. Не встигли рипнути і зразу ж замкнув. Діти сплять. У печурці прикручена лампа. Сумовитою червонавістю врізняє з пітьми господаря і його дружину заклопотаних коло пшона. Зварили кашу рідкувату, трішки припряжену грустками цибулі. Побудили дітей і сіли за стіл до пізньої вечері. «Що таке?» – промовляє Мирон Данилович, оббираючись краю миски. «Було що їсти, не доїдав, а як не стало, аж трусишся, дуже кортить». «Від страху за їжу», – пояснила бабуся. Всі ретельно повискрібали миски. Казанок віддано найменшому, і той довго порається, хоч повіки липнуть, ніби в глей замазані. І з цієї ночі зайшла в хаті невситима жадоба до їжі. І, мов, нечутий крик, болючий провістями, повиснув серед повітря і почав мучити. Недовго спав Мирон Данилович. Прокинувся вчасно, як призначив собі. Звичка вироблена роками від неспокою. В нервах зростали незнані часоміри, що вірно числять. Крізь сутінки, змішані з випарами, прокрадався господар до глинища поправити на перекопаному і посипати сухого листя. Ташина прокинулася, подала прозору вістку, але він не слухав, як раніше. Поспішаючи, зиркнув і мимоволі уявив споживну істотку безпір'я. Відпорхнула пташина понад течією до галузок на тому боці, а господар відійшов нагору до хати. Поглядав на обидва боки, котрі з рослин годяться в горщик. Гострим оком обвів попелище серед полиння і кропиви, біля решток садової загорожі, але не підступав, щоб сліду на траві не робити. В сарайчику похазяйнував коло решток реманенту, хоч марно, худоби немає. Нетерпеливий. Покинув справу і вийшов за ворота, постояв, прислухався. Тихими вуличками побрів через околиці. Де-не-де люди никали в подвір'ях мовтіні. Спало на думку заглянути до Никифора Кайданця, який, знаючи потроху всього, бондар, коваль, слюсар, лимар і що хочеш, скрізь буває і новини приносить, як часопис. Там був приятель майстра теж для другої руки. «Вас обскочили?» – спитав коваль нового гостя. «Так. Перенюхали двір до дрібки. Що можна в рот класти, забрали. Сумно і тут». Кайденці, він білокий чоловік, дуже як віл, а вона сухенька, мов тернова гілка, сидять коло згорнутих пожитків. Коваль помітив здивування. «Ждемо, скоро в нас будуть». «Час пропадати, кати треба», – скрикнув Стадничук. «Запальний серцем, а руками, як коріння в'яза, кріпкий, під опущеними бровами, схожими на обніжки, скорний огник. Могучі люди і тікають. Видно, що біда надовго», – мовчки вирішує Мирон Данилович. Від воріт притупотіло двоє, у двері гуркіт. «Кайданець, а ну давай сюди скоро!» Вийшов коваль, за ним жінка. Чути суперечку за вікном. «Чому не оплатив повісток, котрі прислані?» – сварячись, питає сільрадівець. «Як чому? Я ж не тут робив, а в містечку. Коні підковав і гарби справляв. Навіщо ж тутешні повістки і мені, і жінці прислано? Вона не працює, бо хвора». «Откручуєшся!» – в'їдливо протягнув другий голос. «У колгосп не хочеш?» – закидає перший з гарячої злістю. «Платиш по всіх повістках!» – озвалася жінка. І пеню до повістки дочеплено. Стадничук, що слухав, похмуро прихилився до гостя. «Я вже пенею обріз, як сірко шерстю». За вікном погрози підносяться. «Не хочеш платити, значить ворог». «А де взяти?» – відбивається коваль. «Мені п'ятий місяць у кузні зарплату не видають, а кузня ж державна. Не наше діло. Плати». Коваль розповідає. «Хтось хвартух ремінний украв, як нарочито, а гроші правлять з мене. І начислено за старий у четверо більше, як йому ціна новому. Теж вимагають, плати зразу. А я нічого не маю. Що робити?» «Так тобі треба, раз ти ворог. Що було заплачено, чуєш? А то просвіжися, знаєш де?» Сільрадівці відгупотіли до воріт. Кайданець вернувся з жінкою в хату. Обчищено, як липи на лико, гладенькими і круглі. Снігом притрусять, щоб не виприснули з руки. «Притрусять», – стверджує Стадничук. «Притрусять аж на тундрі. Там липи м'якнуть, як локшина. Треба з колунками перебігати на Кавказ чи що, бо кінець приходить. Чули? Розорено в вороницях підряд і до турки всіх. Один був, що не могли вчепити, так сусід поміг. Довго ходила комісія по двору, рила, прути стромляла, нема хліба. А член комісії, сусід, горбатий, злий, як відьмак. На обшукуваного, мабуть, без причини злий, тільки від чорного серця. Взяв дома жіночий рукав із зерном, пішов і підсунув тому дядькові під стіжок сіна. От комісія допитує: є в тебе хліб? Самі ж бачите, нема. Хоч би 10 літ ми шукали, не знайдем. Так кажеш, нема? Нема. Підпишися тут. Дядько підписався. Тоді Горбань сказав комісії: він свідчився, що нема, а може під стіжком є? Ідуть до стіжка. 40 чоловік зібралось і перекидають стіжок. Він тяжкенький був. Возилися довго, аж ось як нап'ялись, перекинули, дивляться, лежить рукав із зерном. Кричать вони: ти он який! Підписався, що нема зерна, а воно є? Владу обдурив проти свого ж підпису. Ти злочинець. Все в нього забрала комісія, в прах розорила, і всім так зроблять. Або перебіжить пошесть? Питала Кайдашева жінка. Перебіжить, а нас не буде, відказав Кисляр. Страшну справу проти нас коїть. Є в мене знайомий старичок, ну як знайомий, стругав йому полиці під книги, там читання зібрано на цілий рік. Я з полицями зробив міцно і взяв недорого. Бувало, підходить і розмовляє. Сам він математик з академії. От питає він: ну побачили, чому лихо? Приходить, кажу. Бачу, що приходить. А чому? Не знаю. Бо постановлено, ми шкірами своїми, як великими карбованцями, заплатимо. Чому ж ми? Ми крайні. З кого дерти? Цінності церков перепродані будуть. З'являться хитруни до півмертвого і покажуть сухарик, промовляючи: віддай з грудей хрестик, сухарик дістанеш. І віддасть, аби пожувати щось, поки сконає. Суперечить господиня: вам старичок говорив, і він міг помилитися. Числа знає, як ви казали, а ці речі інакші. Буде чи не буде, заговорював кайданець, побачимо. А вже столичник жити не дає. Це на місяці намальовано. Один одного вилами підкинув, пояснює Мирон Данилович. Господиня відмовила: намальовано, а не віриться, щоб так з нами. А як же роблять? Загорячився Стадничук. Наслано забісованих, і вони в немовлят з губи крихту хапають. Був я в дворі Касяненка, там діти грудні, а ці прилізли, риються в колисках. Дітей викидають просто додолу і дошукуються під пелюшками, чи нема крупинок, бережених на кашку. Все чисто забирають. Ви собі мріть із немовлятами. Так це що, скажіть? Всі ж головні начальники обшуків і грабунків хто? Саранча з столиці. Он, набігли гурмою до Григоруна, мого сусіда. У нього з жінкою життя розладилось, і вона поїхала, покинувши дітей. Холодно в хаті і голодно. А зайшли з обшуком, останні забрали в хаті і в дворищі. Молоко стояло в горщику на дні для малих. Так нарочито перекинули на припічку і розлили. Мовчав Григорун з горя, сам не при собі. Прикипів до місця і дивиться на всі очі, худи як тичка. Дивиться, а ніби не бачить нічого. Діти плачуть, та дарма. Дитячі сльози ніщо для збірників. Один з них, губою отхряпнутий, все перекидав, ламав, рив, аж ось почало його пробирати від погляду Григоруна і став дражнений сіпатися. Крикнув на чоловіка: самошедший! А сам закручується і поспіша з хати. Чує на собі погляд і озирається, а так і падає через поріг. Мабуть би розбився дуже, так бригадні підхопили. В сінях тріснувся лобом об переставлену драбину і вибіг злий, як вовк. Думаєте, втішився потім? Подобрішав? Куди там? Мітлою виміта дитячий харч і розоря хатні кутки. Селама. Їх таких повно, на погибель нашу. Кажу вам, збирайтесь, поки не пізно, на Кавказ. Там і заробітки більші, і не так уповноважені душать. Як же нам їхати? Відказує господиня. Душа до вікон приросла. Однаково відірвуть. Старичок, що я вам казав, над верхніми книгами зберігає серед скручених паперів один твердіший. Там малюнок. Розгорнув його. Подивіться. Сидить гостроокий хтось, ніби золотий, цілком литий, а з червонастим виблиском, в короні чудній і пишній одежі. Високо підноситься. Видима тільки верхня частина, як викинута з недоброго дзеркала. Ребра схожі на верх брами, розчиненої так, що туди з низини на картині тягнуться люди без кінця і перерви. Люди бідні. Тягнуться під кліткову браму примарця і там зникають. Як вірці на бойні. Смутні всі і худющі, і обідрані. Тягнуться сім'ями, несуть дітей на грудях і за руки ведуть. А наглядачі підганяють гостряками, на кінцях сточеними, наче блискавки. Старичок спитав. Отакий пан, звідки? Роздивився я на картину і мовчу. Сльоза впала на рукав. Кажу, ото ми знизу на погибель з маленькими. Кайданець пильно слухав і враз до жінки. Збиратись будемо. Заплакала вона і проситься. Куди ж я піду від порога, коли вмирати мені? То біля цієї стіни білої. Мучитимусь на чужій стороні. Ти їдь. Годі вже не плач. Хочеш зостатися? Хай так буде. А я десь підроблю трохи, бо тут і копійки добути не можна. Не боріться, бо замкнуті виходи, настоював Стадничук. Почала господиня глядіти серед домашніх речей, що в дорогу. Тоді, відчуваючи, яка невідхилима біда всіх настигла і куди можна вдатися наостанку, відійшов Мирон Данилович. Думав, ніж гинути біля порога, треба спробувати шляхів. Десь є заробітки, а душа приголомшена. І віється в очі огнем сила охряного пана, що поглина, ось тепер обставши сторожею. Згадка про подорож цвяхом стала в свідомості. Десь є напрямок, тісний страшно, аби проскочити, проліз низом потемнівши, крізь світ, що став інший, ніби в різкий поворот обернено його, і обвалилися добрі поняття, а образ життя виглянув руїною. Мирон Данилович наближався до колгоспного. І назва, і розпорядок знов збудили в думці оклик. Татаровня. Жаль односельчан, що зюрмлено в турлучну вигадку. Там клопіт. Мечуться люди на сторони, мов почаділи. Один розхристаний перелякався і мчить мимо на осліп. Аж коли почув, що питається чоловік, чого метушня, відказує, стримуючи крок. З дворів худобу назганяли, вся передохла. Винуватих висмикують, хто січку з малясом давав на ніч, думають від того. Подався чолов'я. Гурток на дворищі зростає і чути виклик. Отрута! І більш нічого. Отрута! Махнули руками і розійшлись. Тоді заспішила міліція когось ловити, а Мирон Данилович вирішив досить видовища. Пішов, пришвидшуючи кроки, з виглядом поглибленого. Минув провулок і стишився. У дворі стурбовані господарі, біля корови, що околіла. Сусіди близько. Бач, із коровою що, дивується крихітна тітка, а в світлій з крапками хустині, тримає ломачку і скорину. Черсту аж поцвілу зелено, прособатюг. Друга тітка, на сонці обпалена, мов горіх, додала. Це саме скрізь. Птиця пада мертва без причини. Мертва і все. Також роздумає вголос дід, в зношеній кепці, височенний, як штиль, підборіддя обіліло в пух. Чи не кінець світові? Хто зна? Мирон Данилович проминув гай, що з вижолобиною врізається в околицю села, а далі криє ярок під вільками, дубами, брестками. Прилітавши, галка, схожа на грудку кам'яного вугілля, непорадно опустилася до гілок, а звідти додолу в траву. Як вкопаний став Мирон Данилович, коли ж підступив до птиці і передком черевика перевернув, нежива, хоч б пендей. Вийшов на дорогу і розмислюється. Що ж, буває птиця не дуже і не вічно їй жити. Аж здригнувся від окрику. Глянув, то Калинчак Петро. Проживає осторонь за яром і теж індус, себто одноосібник. Білявець, мов лінкуватий, але очі стем на карі і світучими клинцями. Він косар. Наймався в містечку і коло залізниці. Ростиння вибивати. «Що, загубили?» – пита Калинчак. «Ні, не загубив нічого. Птиця падає. Недавно, як був місяць кров'ю наведений, це почалось. Кажуть, час злого і знаки. І я, косивши на курорті, від приїжджих чув. Біда близько. Сходиться в одно. Сходиться, бо правда. Окремі з партійною печаткою переступлять», – сказав Мирон Данилович. Віддаляються бесідники про осокори. Так, переступлять. А стрінеться котрий Зінченко, чули? Ніби, вагається Мирон Данилович. Курортом завідував. Скрізь сосни по горі і павільйони, як виточені. Курортників повно з міста. Їм купання є, річка внизу. Знаю, коло берега пісок і вода тепла. А далі глибше і холодніше, аж морозом обсипає. З дитячих літ знаю, додав Мирон Данилович. Вода цілюща. Не дарма ж курорт. А не дарма. Свіжий куток. Землі 20 десятин. Насаджено сосни і берези в лінію. Себто рядами під шнурок, щоб прогулювалися. Для 4 чоловік разом. Козиряють партійці. А мабуть страшно ступати в ліс по одному. Бояться. Курорт трудовий, а бояться. Ходив я раз, чи нема роботи. А зустрічає сам завідувач Зінченко. Розказую про біду, в нас діти голодні. Він послухав і радить. Помогти можна тільки одним. Підгодувати корову, коли схудла, як драбина, і перестала доїтись. Дасть вона молоко, тоді голоду кінець. І сказав, от що, скосіть оту ціно між лініями і одвезіть собі. Прийдете в неділю, коли підводи вільні. За один день упораєтеся. Кинете копицю з одного краю і копицю з другого, біля самого коровника. Як спитають, можна показати он ціну. А скільки його, ніхто не знатиме. Для курортних корів корму припасено більше, ніж треба. От Зінченко партійний, а жалів дітей. Інші ж куди там? Кожного розірвуть, якщо з інструкції на партзборах прочитано. Розірвуть і без інструкції, відмовив Мирон Данилович. А це з якої сім'ї? Казав, земля, де насаджено лінії, належала його батькові, хоч був з другого повіту. Якось приїжджав і прикупив наділ, думав хазяйнувати. Не судилось. Прийшли червоні в 920-му і сходку скликали. Голосують, щоб багатших забрати геть. Хто за це? Уже тоді наш Лук'ян, та ви знаєте його. Лук'ян той, що за? Він самий, перший підняв за аж 2 руки, і з того дня однаково голосує. Декотрі зовсім не підводили долоні, як Зінченків батько. Жив тоді в хаті хазяїна, що втік на Донбас. Відходячи, той казав, бери все й господарюй. Нічого мені за це не треба. Піду, бо більшовики вб'ють. Ну і не підняв руки старий Зінченко. Через тиждень приїхали червоні. Де такий, а де такий? Це не наші. Був наказ повбивати підряд. Коли брали людей, то діти за них чіплялися. В одного діти були німі, ніяк говорити не могли. І так чіплялися, що страшно глядіти, а їх прикладами били, поламали їм руки. Всіх, і дітей теж зібрали на площу. Там розривними кулями повбивали, скрізь мозок розлітався. Лежали довго, мухи їх обліплювали, і сморід стояв тяжкий. Згуртувалися старі жінки, що вже їм смерть не страшна, сиві всі, і вбрані в чорному, з ціпочками, як на похоронах. І то сама біднота сільська. Пішли до начальства, сперечатись проти пекла їхнього. Нехай дозволять прибрати мертвих, поховати в одній ямі. Вистанув комісар в червоній будьоновці, як сатанинець, і закричав. Не смій, то вороги. Єсть наказ від Леніна з ворогами розправлятися, щоб духу нашого боялись. Так і прогнав старий. Зінченко, син одного з тих, що на площі вбито. Коли забирали, дома не був. Потім переселився в другий повіт, жив там і записався в партію. Це ж і видно, доводить Мирон Данилович. Знайдеться добрий, так не з їхнього куща виріс. Може, з їхнього є хто, не бачив, а цього бачив. Розсудливий чоловік, поміг оклигати і оборонив. Ми з одним чоловіком скосили сіно, 14 копиць перевезли і поділили. То був мені рятунок. А їм на курорті сіно тільки заважало ходити, і ніхто не косив його. Все пропадало. Знаєте, що пізніше було? Викликають Зінченка в міліцію і питають, за гроші продав сіно, чи як? Ні, я звелів прокосити сіно тільки на лініях, щоб вигідніше було курортникам ходити. Там курять і кидають недопалки в траву. То від огню могли зайнятися сосни. Відпущено Зінченка. Він тоді одразу до мене. Так і так. Ви, коли в міліцію покличуть, кажіть те саме. Справді, через 3 дні мене викликають. Що ти заплатив за сіно? Не платив нічого. Завідувач наказав скосити тільки на лініях, щоб краще курортникам ходити. Я в байраках не косив. Добре, що нарадив Зінченко, як казати. Таких вибивають з начальства, а становлять мучителя. Це скрізь. І Зінченка відсунуто. Пішов я раз до нього і перестрінув на дорозі 2 мисливців з Києва. Один чернявенький, аж прикипілий біля очей, а другий з лисиною і веселими зіничками. Розпитується, де полювання добре? А я кожного птаха знаю, в якому місці водиться. Голуб лісний, чи крижень, чи перепел. Розказав їм, і хочу до завідувача піти. До Зінченка? Ми хотіли його побачити, приїхавши. Нема. Переведено в другий район. Бо партсекретар підкопався і вижив. Говоримо далі, я розпитую, хто вони самі. І знаю. Чорнявий друкує книжки, а старший хімік з лабораторії. Зайшла мова про село. Що тут робиться і як грабують? Чорнявець то ще дужче темніє, то блідніє, а наприкінці очистив. Товаришу монгол з московської ночі вилазить рвати груди. Хімик тільки одно докинув. Іду вулицею і чую крик. То міліціонер, ступаючи серед натовпу, виголошує. Слуги бісівські постановили Україну душити в рік розп'яття. 33-й, бережіться, люди, бережіться! Так виголошує, мов, на службі. Всі перехожі слухають. Великий натовп зібрався. Тихо йдуть і слухають, як пророка в старовину. Це саме мати в церкві чула. А на того пророка, що у френчі, налетіли виконавці, миттю потягли в установу. Скоро чутка пройшла. Міліціонера розстріляно. Постояли бесідники біля урвища з берестками. Глянули на ворона, що високо линув, і попрощалися. Мирон Данилович, вертавши додому, пригадав назву цього місця – Зміїв Яр. Певно, звідти лютий вирізав хапати тварини домашні або і людей. Було зображення в школі. Тоді батьки з черги вкошкували учню, бо дисципліна вкрай розхиталася через комсомольські вибрики проти вчителів. Зображення було в багатьох кольорах. з драговиння і хвощуватих нетрів дящур повз до дрібних тваринок, роздявляючи пащу. Вже червонів зубними гостряками, бо котрусь істоту роздер. Приуявляється той вигляд, супроти зусилля волі прогнати його. Ні, мов нарізано з заліза, і кольори мінить на чорність, як попередня примара. Зневажити треба і обійтися самому. Деякий час думки вільні, а потім збоку в обширі свідомості, ніби підкинутий мимовільною пружністю при цікавості душі до власного стану і забезпеченості, виник вигляд. Крізь духовну просторність проступив. Мирон Данилович, напружуючи думку до судоми в шийних м'язах, проганяє привиддя і звертається до навкружності. Дерев, ґрунту, погоди, що несподівано погіршала, бо з півночі хмари темними купами, і знову обзівся образ. Знову. От закляття. З розпуки, мов, скрикнула вся душа до когось невидного поблизу. Та відійди геть, нечиста кров, геть відійди. Мирон Данилович відвернувся від марища і пішов, куди очі ведуть. Обмежившись думками до обсягу своєї особистості і конечних справ, стало тихо на душі. Тільки мертвотно-бліді стіни хаток по обидва боки приймали моторошну тінь з півночі. Лихо приходить, а помочі ж, ні від кого, думає, понурившись Мирон Данилович. Так і дійшов з пропащою гадкою до площі, хотів звернути в вулицю, що вела до його кутка, але на диво собі минув її. Забраний сильним поривом почуттєвим в одному напрямі, простував мимо східців цегляного будинку, критого бляхою, в якому гніздиться партійний осередок. Проминув його, і тоді почали вгасати пориви недоброго почуття. А видалося, що чує постріл, і нерви ловлять повторення звуку. Та знов Мирон Данилович спонурюється, відходячи. Враз страшно зойкнуло. Він оглянувся, ніби в плачі вжалений, мороз обсипав душу. Так зойкнуло з кам'яниці. Там, чіпляючися за одвірок відчинених дверей, стоїть жінка. Збіліла і так дихає, мов їй щойно душено, і тепер спроможна вхопити трішки повітря. «Поможіть!» закричала вона. Мирон Данилович побіг до сходів, але, прискочивши близько, вдержався. Через звичний страх перед будинком, звідки завжди сунуло і загрожувало начальство, приїжджа, владичне і тутешне, дрібне, проводячи розор. Позаду чути кроки і оклик. Заходьмо. Торахівник сільради, що нагодився поблизу, з ним ступив Мирон Данилович на східці. Жінка однією рукою трималася за одвірок, а другою у хворому жесті, вкрай безвільному, показала на приміщення і зразу ж поклала її до грудей, мов би серце хотіла спинити. Там секретар райкому застрелився. Приїхав тепер. При бігці, стишені, обережно ступаючи, зайшли в будинок. Минули коридор, ніби видовжені сіни. Опинилися в просторній жовтавій кімнаті, як в залі для засідань, де на одній стороні двері прочинено. Заглянули туди і притерпли біля порога. Рахівник перший зважується війти, а Мирон Данилович слідом, як тінь до секретаря, що з підібгнутими колінами лежить при столі недалеко від стіни. Револьвер поруч. Очі поскляніли, запавшися димувато-білястою млою. Застигли непорушно, без блиску і свічення. Тільки в холодній порожнечі і легенькій прозорості зверху. З проломини в скроні густо і в'язко, пасмовитими патьоками, трішки розділяючися, збігла кров. Розлилась по підлозі, при голові і плечі. Бризки ж були на столі, торкнули папір. Гляділи захожі, ніби перемагаючи сліпучий, хоч невидимий, сполох з таємної пожежі, коли вмить з'явилася з іншої, ніж та, що речі спалить. Мирон Данилович стояв, згадуючи і терплячи давній страх. От з'явиться селення, змінить колір на чорний перед очима. Але ні. Зосталась кров червона, як була. І мало не скрикнув він. Так кров єсть правда. Оглянувши самогубця, свідки переконалися, так і мертвий. А не знають, що далі робити. Рахівник стояв, як із сірого дерева різьблений. Зробив зусилля звільнитися від оціпанілості і говорить гірко. Вдарив крапку. Колір крові ніби скував Мирона Даниловича, і думки тривожили. Ось що тайно хотів бачити. Її пролиту, мовляв, нею заплатять за нещастя всіх, люто розорених і повбиваних, чи вдоволений червоністю її. Тобі, можливо, так дано тепер. Глянь і скажи, чи того хотів, чи радуєшся. Ні, знялось, наче скрик на серці, бо бачив невикупленою кров секретаря проти моря нещастя людського, такими, як він, заподіяного. Рахівник не міг дивитися на труп. Уникаючи його, відвів погляд на стіл до папірців, що там біліли. Нахилений до найбільшого і вбризканого. Читає. Очі йому розширюються від разючого змісту. Дочитавши, з хвилину він стояв і невидюще дивився на стіл. «Розберіться, мій», – сказав і відійшов геть. Рядки спершу рябіють в очах Миронові Даниловичу, а таки вдається прочитати. Зверху стоїть. Цілковито секретно. Далі. Потвердження вказівок про віддачу 90% зерна самій державі в хлібопоставках і для насінневих фондів. Наприкінці Москва, Кремль і підписи. Від руки нерівними літерами і швидкими додано про штучно завищені плани хлібозаготівель, які неможливо виконати після ліквідації значної частини продуктивного населення. А потім висновок, що приречено села на 10 недійсних відсотків до кінця. З ними трудно сам актив придержати на межі голоду, а решта... Ця директива – смертний присуд для трудового селянства. Я не можу. Вичитавши запис секретаря, Мирон Данилович присуджує. По-своєму чесний був. І як посвідчився, сказав рахівник. Другий би село задушив. Зробимо так. Вийдіть у сусідню кімнату і сидіть. Ніби не бачили діловодства. Я всільраду дзвонитиму. Взяв телефон зверхникові, що сталося. Так, прибиральниця сама була. Він, я думаю, всіх розіслав нарочито з завданнями, щоб зостатися самому. Портфель? Ні, нема. Я ждатиму. Кінчивши звіт, рахівник пройшовся по залі, в коридор виглянув, виніс жінці стілець і наказав нікого з відвідувачів не впускати, поки прибудуть керівники. Прибули вони за ліктями Отроходіна, що поспішав рвучкий і владний авторитет про всіх, навіть і уповноважений з револьверною небайдужістю до думання громадян за їх замкнутими дверима і завішеними вікнами, повинен відсторонитися з дороги. Рудун звелів поставити вартового при вході і допитувати свідків. Коли зиркнув на Мирона Даниловича, вмить свічкувато збілілий вираз приспівської відтінності очей розгострився крізь масивні шкельця окулярів. Покликано одного з почту, широковидого і поторканого партробітника. Звелено дещо. Показано на Мирона Даниловича. Під тканинами партійного почування Отроходін мав звичку, що виявлялася з механічною постійністю. хоч і свідомо, при кожній зустрічі з людиною, що заважає або нелюба, негайно ставити її на підозрі, включившися з кількома собі відповідними в першу модель чи зразок домовленості. Встановлюють зону заслон, спочатку найменшим, і в ній розгортають запідозрення і відсування наміченої особи життєвого поля. Проти неї завжди мають рацію в найгірших обмовах, а вона – ні. Проти неї несуть обов'язкову ідейність, вона ж – ні. Встановлюють для неї оцінку, як не такої, вона ж завжди підсудна. Їх купка – спритників і більш нічого. Однак володіють на арені життя неодмінно. Виб'ють намічену жертву з лінії її існування, бо діють могутністю злагодженого запідозрювання і самісно привласненими правами переслідувати до кінця, до погибелі. Якраз на цьому будують шлях до влади, як червону драбину. Вирізати весь час наверх, поки щури зробляться царями. Нема політичної матерії для змовленого запідозрення. Знайдуть побутову. Розроблять маніру проти призначення на підозру розтрачення і розвинуть її до ступеня державної важливості навіть при філософії життя. Повторно обговорюючи скабрезну вигадку, розсмакують інтелектуально і почуттєво, як свій духовний харч на височині історичної героїки і надзвичайного покликання. Пафос високого світоглядового запідозрення завжди на практиці виразиться в спиханні життєвої стежки того, кого намітили, обов'язково з стежки, і захоплення стежки собі в прямому чи переносному значенні слова і в сенсі наслідків. Мирон Данилович відчув, як він опинився дичиною в міцніших, ніж залізо, тенетах запідозрення. І серце впало. Перед очима ті два. Отроходін і Скиповит, як із примарення. Головарі оглядали самогубця, а один з помічних в ролі слідчого допитував рахівника, складаючи протокол. Настала черга Мирона Даниловича на допит. Жовтовит підступив слухати.